Хліб пріє на сипках із гнива, просто в грязі під дірявим брезентом. Не ціпків треба, а чогось другого, бо ні прило і зернини так не дадуть. Всі зуби виставлять, якби нас більше, сусідські обіцялись, будуть. Підняли ж нас. Треба швидко впоратись гуртом, як один, набрати і зразу розбігтись нарізно. А що якби з сім'ями? З дітьми опухлими поїхали і стали в сніг під Москвою. Не відходили, поки не отдадуть наш хліб для маленьких. Поможеться чи ні? Кому ж поможеться, коли звеліли наших не пускати в Росію? Завертають. Там серця нема. Камінь під ребром. Сюди прислали своїх цей страх робити. Я з жінкою сперечався. Казав, наберем борошна чи зерна і назад. Нас багато. Хіба всіх зловлять? Не встигнете нічого, перечить жінка. Ті з гвинтівками постріляють. А я кажу, дехто таки доб'ється до хліба? Ні, говорить вона. Ті такі люті, що всіх покладуть. І ти б зостався дома, страшно мені. Відмовляю їй. Одна смерть. Сидимо сумирно дома, чи пробуємо хліб забрати? Все повторює жінка. Не йшов би, не скінчиться добром. Якби на початку голоду рушили, взяли б, а тепер і людей рідко, вже повимирали. Я їй вичитую, хіба можна дома сидіти, коли всі йдуть? Знаю, сказала вона сльозами, тільки чує серце, що нічого не буде, крім біди. Переказав суперечку селянин і замовк. Сусід докоряє, і так досиділись, не зуміли зразу зібратись, тепер ходім, бо вимирять, як комашок. Мирон Данилович певен, будь жінка дома, не пустила б сюди. Коли ж сам застався, не сміє відмовити. Не буде виправдання, бо ні жінчині сльози, ні просьби дитячі не спиняли, а сидів дома. Була б ганьба тяжка. Мусить іти. І не ради честі самої, а з конечності також. От нічого в місті не здобудуть, і вернуться такі голодні і зморені, що похворіють, тоді без харчів хто видужає? Мерзлої картоплі мало, гляде й ту хтось вигріб. Півзими до перших бруньок треба перебути, а вже крім решток, лузги і пшона у вузлику нічого немає. Страшний край життя, мов прислон при безодні, зовсім близько. Тут же, куди всі йдуть, є хліб. Треба брати його. Сьогодні, негайно, і можна продержатись. Мряка, що облягала сніжний простір, почала розточуватись, як розірвана намітка на окремі невстежимі волоконця. Вони помалу відмирали, відступаючи перед сірою виднотою з східного обрію. Небо в сивих хмарах, повних тіні. Похід хліборобів розділився на окремі течії. Від сусіднього села теж кілька потоків людських сунуло через сніг. Обидві сторони зустрівшися, постояли трохи і повернули в напрямку до млина. Що далі все дужче розділялися стрічки того спільного руху – наряди, ланки, гуртки. Зрештою, людська множина зовсім розпорошена, темно-сірими постатями всіяла степ, що виднів і ставав проти хмар білий, як березова кора, і рівний, як праздникова скатерть на столі, без видимого кінця. Рухалися селяни через холодну просторінь в одну сторону, однією думкою, про яку свідчив мішечок чи його подіб'я, різнороду в кожного. Кволо починався рідкий сніжок і скоро стихав. Надходячи до млина, людський рух звужувався в передніх низках, як хвилях, що повинні навкруг обгорнути прибережний камінь. Степ ніби рівний, але для хідця приберігає численні горби і пагорбки, рівчаки і видоленки, вимоїни і менші схривленості ґрунту, вкриті в сніг. Мирону Даниловичу випав, як нарочито, безперервний збір нерівного місця, що виснажував серце і розв'ятрював досаду. Поки доплуганиться чоловік, то борошно розберуть, якщо пощастить проскочити в млин. Або перші вхоплять, а пізніших обаранить варта, прислана на підмогу, вистріляє чи арештує. Невиголоджений, він би випередив багатьох сьогодні ж, охлявши, відстав і мляво борсається в сніговинні. І за горбів млина не видно. Дряпайся або виходь навскоси. Скрізь сліди, тут походжено і зрито сніг, і землю в розшуках городин. Зайшла тривога. І до Кагату теж можуть добратися, хоч то в другу сторону від села. Але скоро сподіванка здобути борошено знов заполонила серце. Відчував селянин, що він інша істота, ніж був виходячи з двору. Тепер ніби повідь виносить в обшир, проходжений людьми. Невідома досі почуттєва пружина запанувала над його намірами, мов закон. Якби спитали попереду про її присутність, він би плечима знизав з дива, про що спитали, не знає. Вона взяла собі проти хвилювання всі рушії свідомості, мов видноти, звідки обкинулося значення в довколишній світ, щоб віддати його чоловікові, будучи собою. Здається, дужче, ніж сама воля, якраз стала на місці неї і діє. Однаково, з необхідністю і також з надією, що тут порятунок для всіх в хаті. Страшно багато це означає для душі, що замкнута серед глухої покинутості. І тільки той милий острівець зберіг радість. Відбачення при спільних вікнах, де поділено також нещастя в дожиданнях. Як гніздо птахові, там схоронок для серця і майбутність його. І так кожній з темно-сірих постатей, що мовчки поспішали до млина. Не здобудуть хліба. Знищиться світло життя тобі і гурткові рідних істот при обмерзлих дверях. Вибравшись на рівнину, Мирон Данилович загледів на млині прапор. Червоність, підсилена проти сніжного обширу, дикогорюча, враз привіяла грішну погрозу і стала нею зростати відчутно, вже як хижість, розлючена до того, що от метнеться вчинити біду в цілому житті. Миттю ж і пригасла нею, додавши селянинові до нетерпеливості пекучий острах. А люди йшли, і йшли безупинно. Близько млин. Спершу сторожа біля брами, побачивши селян, тільки трохи ворушилося. Ждала з винтівками навприважки, коли ряди спиняться, бо невідомо, чи то неслухняний вихід, чи, можливо, сільські керівники кудись приганяють населення через степ. Вона звиклася з неприродною і неглуздою владущістю начальства. Не могла відразу збагнути, що супроти його волі виник вихід. Як дотямила, похопилася з надмірною сполошеністю збивати. Боючися зброї селян, одні вартові зникли за брамні стовпи і звідти відкрили обстріл, інші лягли на сніг, де перед ними були гуртки, там пристрілювалися в голодних, передні ряди яких почали вже бігти до млина. Дехто наблизився так, що якби мав револьвер чи обріз, напевно міг би поцілити прищулених вартових і проскочити в двір. Але сторожа з близької відстані розстрілювала безоружних підряд. Перші відразу впали вбиті на місці, інші корчилися і стогнали конаючи. Дехто ж, ніби здивований, зупинився, приклавши долоню до прострілу в грудях і опускався на розкришений сніг. Напад продовжувався з розгону. Підбігали нові ряди, в яких, мабуть, рідко хто усвідомлював, що сталося, так раптово вчинено розправу з передніми. Селяни поспішали до брами, здається, гнані завією, дужчою, ніж страх. Діяла відчайність громади у безвихідді її, приреченої сім'ями на скін, коли перед очима будівля, звідки можна брати свій хліб. Близько вона. Кожен, хто поспішав до брами, надіявся вбігти туди і насипати собі повно борошна в приготовлений мішечок. Бо вернутися з порожніми руками – це болюча загибель, як досі. Слідом за передніми, що впали, натовпилась така хвиля людська, що, котивши швидко, грозила затопити вартових. Вже так підбігла, що постріли з гвинтівок не могли її всю покласти. Через декілька хвилин люди, охоплені розпачем, прорвуться у двір. Але збройні круки, як їх називав брат Прокіп, вискочили на браму. Досі, причаївшися, стояли по обидва боки її за огорожею. Начальник із-за стовпа визирав і примірявся, коли треба спинити найгустіший натовп. Визначивши мить, він подав знак і враз бігцем винесено ручні кулемети Дєгтярьови до передбрам'я вправо і вліво. Зразу застрочили вони. Одночасно станковий кулемет почав бити з ворітної протулини. Всі хлібороби, що туди бігли, трапляли під бічний вогонь від менших кулеметів і прямий від більшого. Вартові, як охоронці, розстрілювали кожного, хто наближався з боків до передніх кулеметів. Мов косарі-крадіжники, поспішаючи, кладуть колосся чужої ниви, так кулеметники стріляниною косили ряди селян. Білу поверхню вкрили собою снопи, звалені завчасно в беззаконних жнивах. Кров'ю змокши, протавав сніг, коли стогін останнього болю пройшов крізь безгоміння поля і наповнив той світанок. Посудомленими пальцями дядьки, вмираючи, брали сніг і дряпали промерзлу землю. Дехто пробував підвестися, щоб вийти з місця погибелі, того дострілювали і вже падав назавжди. Без милосердя косили навіть тих, які, не дійшовши близько, спинялися і стояли приголомшені. Втекти не було сили, а лягти не здогадалися. Не думали, що також їх, далеких від брами, вбиватимуть. Розстріл проходив перед очима Мирона Даниловича як в сні, як марення, коли вмить повиднівся один з односельчан. Кількома рядами попереду пішов близько до брами. Його поранено і впустив ціпочок. Тонкий ціпочок, яким нікого не можна ні вбити, ні скалічити. Впустив і стоїть, мов прислухається. Що таке? Що коло його серця? Ніяк не зрозуміє. Але відчуває, далі вже не піде. Трохи відвернувся від млина, блідий як сніг, на якому стояв. Кров збігає з кутика вуст. І більше, мабуть, з відрухів душевних, ніж з розмислу. Виразив побажання своє. Підвів порожній мішечок, різними клаптями полатаний, що виразно прозначалися, руді й темні. Підвів однією рукою мішечок і держить, а другою рукою сам на нього показує перед вартою. І після того відводить у напрямі села. Хотів сказати, я борошна взяти мушу для тих, що там у селі, бо мруть, а я не винен. Я можу і так згинути. То для них мушу взяти. Ось у цей мішечок. Раптом розлігся черговий постріл, і селянин упав. Один тільки короткий, рвучкий рух відбув ліктем, і кров, як струмок джерельний, линула з рота враз. Побагрила сніг і облила мішечок, мов би показуючи відповідь. Он, що дано тут для тебе і твоїх дітей. Дано в мішечок. Неси, коли піднімешся. Дальні трохи рушали вперед, поки виразно побачили, що там розправа над безоружними. Одна недостріляна ланка ближнього ряду повернулася і побігла назад з останніх сил. Тоді, захоплені її рухом, почали швидко відходити рештки. Відступ обернувся в безладну втечу. Люди металися по степу без перерви. Куля поцілила Мирона Даниловича в бік під плече. Він, взявши костур в ліву руку, притиснув виразку, правою просунутою під ватник. Поспішив назад і знайшов свої попередні сліди на снігу. Могло б серце влучити, все повторював собі, перебігаючи через видолинки і обминаючи горбки. На западистій дорозі кулі проминали вгорі, поки віддалявся від млина, потім стали рідші. При горбовинах пригнувшися, Мирон Данилович прискорював крок, як тільки міг. Через високу згортку ґрунту переповзав, чувши над головою подзискування раз у раз. Далі відходив глибокою вимовиною і міг навіть спочинути. Спершу кров викрапувала крізь одежу, а згодом запеклась. Навіть біль притих, що дивувало катранника. Тоді ж, коли він різко рухнув лівою рукою, враз скололо в м'язах коло ребер. Догадався він. Прострелено наскрізь. Куля вилетіла. І виразку можна загоїти без лікаря. Стрілянина вщухла, а скоро потрусив сніжок. Щоб не збитися і не наскочити на кулемет, боязко подумав чоловік. Хуртовина зненацька набігши, не завіяла дуже і скоро вгамувалась. До села близько. а чує катранник, неспроможний далі ступити. Притуляється до стіни без верхого сарайчика, відди, закривши очі, побув якусь ніч, щоб через спочинок перемогти неміч і спинити морок перед очима. Втома ніби чад зробила недужим, і треба виповітрити її з крові, бо крок, підрізавши, звалить на сніг. Так і пересилив її Мирон Данилович. Розкрив очі, що слабували з недокрів'я, і обернувся поглядом до степу. По білості сніговій темніли одягами люди, жертви домагання, мов крихти гречаного хліба на святковому обрусі. Дивився недужий, болісно було на серці, і ніби сам теж серед неживих, уже почуттями вбитий. Чи зготований до гибелі? Тільки тінь його істоти пробує відійти від рудої стіни так трудно, з гіркими зусиллями в кожному кроці. Крізь недужість, як полон, примарюється щось від вирішеності, ще невідомої, але вже відсвіченої в глибині відчуття. В силу добився до хати, впав і, накрившися старими одежинами, заснув, як у домовину покладений, ні сновиддя, ні чуттєвих примар. Тільки, здається, незначима і неформна струна, провівшися в обширі, себе звучно тремтіла з неспокою, що супроводив сон. Прокинувся надвечір і обторкав виразку. Прошити підпліччя, без широких розривів, кров, запікшись на обох відтулинах, закрила їх. Одежа пристала, і треба її відривати, але боляче. Він скип'ятив води і, наливши в миску, набирає долонею, відмочує полотно. Згадав, що збереглася в хаті скляночка з решткою йоду на самому дні. Коли старший син, босий, пішовши в сарай, наступив на дошку з цвяхом, то зразу ж купили в аптеці йод мазати прокол. Потім викрапували на дрібніші виразки. Мирон Данилович вирвав пірце з гусячого крила, що ним колись обмітали свіжоспечений хліб чи пироги, чисто обмив, витер, намочив йодом і повів по вражених місцях. Запекло гостро, тоді перев'язався. Від малясника, запитого водою, так знудило, що відчув падучу кволість і холодний, з льоховою вогкістю, біль в шлунку. Ліг і заплющив очі. Поклав обидві долоні на живіт, зогріти його. Відчув, як біль поволі стишується. Навіть думка просвітлішила. Знов відкрила собі виразність речей. Треба скоро забрати картоплю з кагату. Обмислюючи справу, западає в сон. Похитуючись, вийшов на околицю ввечері, і побачив, рідко хто хоронить мертвих. Неспроможні люди. Тільки в кількох видолинках сім'ї коло покійних копають ями. Здоровіші вивезли поранених санками. Сліди від полозочків, покроплені кров'ю, простяглися до села. На ніч відступили хмари з частини зоряного неба, і при його світлі чотири постаті поспішили в степ. Коли погустішала темрява, то супроти неї замерехтіли свічкові огники і кадильні, мов сузір'я, що впало і тремтить біля снігу. Забринів один голос. Старечий, прочисто проказуючи речення, часом зриваючися хрипко. Три інші озвалися, як супровід йому. Разом в скорботі співу, більший за всі ридання земні, вести відправу від лиця всіх. З благанням помилувати грішних рабів. Огники переходили в один бік і в другий, ніби по складених напрямках, що сполучають зірки в рисунок, приходили через темряву і вели з собою співучу печаль, звернену в невидимість найвищого неба, що зверх всіх світів, мов світляна гора. Вічно біліє від присутності отця людей і янголів. Катранник слухав і не міг відійти. Здається, лежала перед очима на весь далекий обмір розкрита книга з тайною значення, що його душа не могла обняти, читаючи з світучих літер. Але вона належить до неї, мов остання власність, якої жовтий володар не міг відібрати, грабуючи життя. Передсвітанковий сутінок. Видно вже, як люди тягнуться по снігу, важко переставляючи ноги, дехто ліг. Багато селян простою подовж колії, випередивши слабіших, що розсипані в степу. Потяг спішить мимо мертвих і мимо живих, більшістю теж приречених, хто намагається вийти з морозної пастки. Чи зупиниться потяг рятувати їх? Ні. Так параплав під командою злочинця проминає нещасних, коли борсується з останніх сил серед спіненого моря після крушення. Один з пасажирів, власник теслярської пилки і торби з струментом, приглушено обізвався. Застукають кого в місті біля ларка з хлібом, пруть на грузовик і в степ. На сніг викинуть кілометрів за 40. Добре, як хто добудеться. Похолонуло на серці в Дарі Олександрівні. І вона вишепотіла до дітей. Чуєте? Глядіть же, не губіться. Не відставайте від мене і на крок. Приїхали вдосвіта. Вокзал завіяна цегла і залізо, серед яких в'ється дим від паровозів і пара. Без перерви свистки, брязкіт, галас, стукани на валіз на дверях і човгід підошов. Натовпи спішать, ніхто ні на кого не гляне. Дивно, не була в місті селянка і вжахнулась, подумавши. Женуть байдужі навіки. Для іншого камінь морозний, і хто вмре, проминуть, мов не бачили. Волочачи важкезні чемодани, приїдуть командири з різнокутками на комірах і також партійці в шкіряних пальтах. Вилискують руді портфелі в медяних закладках і нетверезі обличчя відповідальних керівників. Крізь гамір часом прорізає дорогу сизіючи личиною з налитими прожилками на очних яблучках чи такої приналежності, що громадяни в біжучих юрмах різко відхиляють напрям, як окуні від щуки. Снують службовці в недорогих, але страшенно виглажених пальтах із смугастими шарфами поверх краваток і в побляклих капелюхах. Окремо робітники, худі до запалості, важко ступаючи, творять посмальцьованими ватниками і кепками перехід до вигляду селян, що топляться, обідрані і забруднені від ночування в міських підворіттях, виснажені вкрай, сірі і кістякуваті, як вихідці з могил, або опухлі перед смертю. Несучи порожні торбинки, вони знесилено протуляються крізь натовпи, лягають на камінь, вкритий сумішкою снігу і грязюки. Їх півживі тіла всюди навкруг вокзалу. Долі на бруковиках і на цементових плитах під стінами, а ще більше біля паркана. Тягнуться голодні до магазинних вітрин і вмирають. Ніхто не звертає уваги. Партійщина високого рангу і звання з яскравими зірками на кашкетах і грудях позиркує в виразі кисловато-погірливої нудьги крізь шибки легкових автомашин, що мчать пришвидшено, бо ніколи. Позиркує на трупи, розсіяні по вулицях, і відвертається випасеними обличчями. Страшенна зайнятість. Треба спішити на хронічні засідання у хмарі тютюнів і виголошувати без кінця промови про будівництво щастя. У перервах, згромадившись коло буфетів, підряд перехиляти по стопочці і заїдати корейкою і рибцем, і копченою, а заправившись до сопучої одишки і відгику, знову промовляти про побудову безкласової мрії і кидати вождеві ніби божеству, що, мовляв, мудрістю привело до веселого життя народ, себто всіх, що конають за вікнами. Ще ніколи в світі і ніде під місяцем ніяка істота жива не купалася в невправді, як червона партія. Мов, колосальна безрога в калабані впивалася і вимазувала боки і писок, ноги і вуха, обхлюпувалася і в захлинному поїні на весь світ вивискувала свою насолоду. Хто ж насмілився перечити або всовіщати? Мить розриває іклами. Мимо конаючих організатори їх смерті мчать автами, опустивши брезкливу губу. «Бач, які!» – промовила Дар'я Олександрівна, вижидаючи з дітьми на перехресті, коли можна перейти. Довго водила їх морозними вулицями, стежила, куди прямують інші, голодуючі. Така численність, що скрізь по місту темніє лахмітинами і скупчується при розподільниках, магазинах, ларках. Тисячні черги ждуть вістки про хліб, продаваний без карток за комерційну ціну, шалено підгвинчену. Від тиску калічаться слабіші серед бідолашних. Того дня неспроможна була Дар'я Олександрівна дотовпитися до заповідних терезів. Ждання і ждання в черзі без просвітку на стоптаному снігу. Попереду дві жінки розговорилися. Одна середнього віку, світловолоса, у бруна, надто великому для неї чоловічому пальті і в старенькому темно-синьому береті. Друга років 55, сива, в зношеному, але темному піджаку піскуватого відтінку і в хустині, що колись була зелено-картата, а тепер вицвіла до блідості і слабого сліду рисок. Хустина оповідає, як доводилося робити в степу і мокнути під дощем до самих морозів. Бесідниця берет, додає примітку. Без дощу, коли довго немає, то ще гірше, все сохне. А тож, без дощу гірше. Згодившися, старша поворушила устами, ніби шепочучи беззвучно, і почала згадувати. Позаторік робили в господарстві. Завод мав його. Як занадилися заводські комсомольці до нас. Всіх обшукують, одежу на грудях роздирають і дивляться, чи не носимо хрести. Риються в наших торбах і чемоданах, де є іконка, забирають від тіля. Кидають іконки і хрестики додолу, в хаті або на дворі в грязь. І затопчують тут же при нас, щоб ми бачили, як вони знущаються. І думали, наче Бога нема, коли за таке не карає. Один комсомолець зрива з мене хрестик і кричить: «Я тебе задушу, гадюка, ти зачем є тут дурман носиш?» Ми всі від раннього ранку до пізнього вечора працювали на полі. Було посушно, нема дощу і нема. Комсомольці ж проголосили, що їм не треба ні Бога, ні його дощу, обійдуться своєю дорогою, кажуть, создадим іскусственний дощ. Всіх із заводу гнали після роботи ще і додатково працювати цілий вечір на полі. А в робітників і так на піджаках сіль залягла з поту, бо душно на заводі і робота дуже важка. Зверх того мусять воду тягати з канав та басейнів або привозних баків поливати городину. Скільки не поливали, нічого з того не виходило. Не бере вода. Ніякий росток з ґрунту не показується, хоч води вилито пропасть. І тільки ще дужче після того сонце пече, все чисто чорніє і годі. Отак довго возились і мучили народ, роблячи свій іскусственний дощ. Всіх до смерті заморили поливанням, а нічого не вирізується з землі. Не зеленіє ніде, все чорне. І стало видно, як на долонях. Коли намірилися з ворожістю проти Бога і хочуть щось зробити, не вийде нічого. Ось після невдачі того штучного дощу, як позакидали вже і самі відра, з'явилась хмарка. І стала підходити і рости. Побільшала дуже. І все закрила, скільки око бачить. Та як гуркнув грім, заблискотіло страшно. Та ще дужче грім розлігся, аж глушить. І такий тоді полив дощ, що всі, хто був там, поприходили мокрісінькі до нитки. Просто текло з них. Просвітліло після дощу. І потім зразу земля стала парувати. І почало сходити скрізь. Все зазеленіло, врожай був. Давно вже не пам'ятали такого. Повного родини і вся велика. Комсомольці як поніміли. Ніхто вже більше не казав до нас, що Бога нема. Коли зустрічалися, то очі відводили, і про іскусственний дощ замість Божого мовчали весь час, поки я там робила. От так вийшло з заводськими безбожниками. Їх дощ посоромив. Жінка, що в береті, оглянулась гостро. Сусіди зледенні, як і вона, притамувала мову до півшепоту. І заморок їхній іскусственний і геманський, аби вже скоріше кінець. Дар'я Олександрівна, похилившись, питає Андрія: «Чув про хрестики?» «Чув». «Не станеш хрестики з людей зривати?» «Ні». «Глядиш, інша кривда забудеться, а така ні. Пам'ятай, що кажу». В черзі щинився крик при штовханні. Високобровий старикан з газетою і покрученим ціпком роздраженно бурмотить, ні до кого зокрема не звертаючись, але до всіх. «Що, я не бачу?» «Поставили спереду і міняються. По 4 рази то одні підходять, то другі. Вони змовились. Міліціонери теж гарні. Свояків пропускають, а нас назад». Обурюється старий, хоч не голосно. Через них марнується час. Промовивши, поглибився в газету, але ніяк не міг нерви вгасити, скаржаться сусіди. Ідеш по хліб на цілий день, вони ж перед очима розхоплюються. Наш, а нам нема. 3 дні тут, ні крихти не взяла. Вже ноги не держать. Ще й бережись, бо я розвезу. Раз був там, ледве виліз. Хто не мертвий, то б'ється, як пада. Знов тиск, нарікання, клядьба, штовхання. Як опінені хвилі з прибою кидаються і, втративши розгін, вщухають, щоб повторно зашуміти метушнею. В притишеності, що настала після гамору, жінки знов розгомонілись. «Ви ж самі звідки?» – питає Хустина. «Гляжу на вас. Одежа городська, а розмова наша. Недавно тут. Я з села. Привіз сюди чоловік, бо вже доходила дома. Зіллям тільки й живилася. Врятувала 2 дітей, а 2 вмерло. Та й живі були, як трупики. Опухли, із перепаної шкіри вода стікала. Мій чоловік поїхав роботу шукати. Чую, вже смерть скоро мені. Саме тоді він вертається, знайшов роботу і хліба трохи роздобув. Приїжджає нас вихопити. Сюди привіз і радився з лікарем, а той йому казав потроху годувати, бо умруть, як наїдяться на виголоджені шлунки. Нас на дієті тримав чоловік цілий місяць. Я ж давно хліба не бачила, так зголодніла, що аж тіпаюся вся, коли дивлюсь на скибку. Та не давав він наїдатись. Трішки відрізував мені. Тоді я мучилась і думала, що він із злим наміром це робить. І казала, хочеш мене замучити? Ті, що взяли хліб, не доконали мене з дітьми. Так він хоче кінчити. Коли видужала і стала здорова, знала сама, що він добре робив. Згадую тепер, як підозрівала його, ніби хоче світу звести. Що люди витерплять? Зітхнула Хустина. Попереду стояла селянка в зеленастому пальті, мабуть, колись теплому, тепер вистріпаному і витертому, з нерівно злеглою ватою. Стояла, нахиливши голову, так що темні пасма, як двокриллі галчини, звисали їй на чоло з-під безколірної хустки. «Не гнівайтеся. Почула вашу згадку», – сказала селянка. «Я з таких, як і ви. Тільки гірше було мені. По неправді судила, і не в той бік. Що ви не про добре, а про лихе. Чого гніватись? Бідою стулені докупи. Кажіть і ви, а то все ми одні. Всього не переказати. Мій чоловік помер, а я сюди прийшла. Прибираю в школі. Де ми жили, в тому селі чоловік був активістом. Не вийшов сам з бідних. Ні, його батько належав, як казали, до бувших. Мав багатий двір. Дуже добрий хазяїн був. Рідко можна такого знайти. Син же його, мій чоловік, зробився активістом, не з користі, а тому, що повірив. Так треба для добра трудящих. Люди плакалися, казали, до всіх прискіпується і обдира. Що він з нами робить? Нема від нього рятунку нікому. Стяга послідні з нас. Було раз так. Зустрів він діда. А треба сказати, що тоді в нас куркулів ділили. Одних називали експортними для висилки на Урал. Ті були здоровіші. Других, старих дідів та бабів, заставляли. Один дід був ще кріпкий, хоч мав 70 літ, ще міг жити. Він сина горбатого мав. Цього каліку теж залишили в селі. Та він скоро виголоднів і пропав. А дід ще ходить. Було це зимою. Зустрів того діда мій чоловік і каже, а ну всякий такий, скидай все. Стягнув з діда все чисто, не собі, а для колгоспу. Думав, що так треба і старався. Він голого діда пустив по снігу. Дід просить, Кондрате Петровичу, ти ж хоч онучки на мені застав, щоб не босому по снігу йти, так просить дід. Чоловік мій на нього як закричить, ах, ти ж всякий такий, убирайся геть, щоб я тебе не задушив. Так і пішов дід босоніж через сніг. Я тоді вірила з чоловіком, що так і треба. Коли хто заводив мову про мертвих від голоду, я їм відрізувала в'їдливо. Чесні тепер не вмирають. То тільки куркулі і ледарі. Мій чоловік не впаде, він працює. А видно, над всіма є суд який, по великій правді, і для мене гіркий. Хоч мав мій чоловік що їсти в хаті, а таки і він упав і вмер. Я виїхала в місто, і тут врятувалася. Розказую вам, що було, і легше мені стає. Сумно дуже, коли сама в кутку сидячи згадую все. Сусідки горюють з нею. Бідна душа, носіть хрестик і надійтесь на Бога. Скрізь поможе, сказала сусідка, що в карткованій хустці носитимуть. А глядіть, кара була, бо не самі люди, також і скот гинув. Шкіра відставала і тріскалась. Пропадала тварина не знати від чого. Може, труїли ті, котрі були прислані в наші села, все розвалити. Вони ще гірше робили. Душу моєму чоловікові струїли, та багатьом, як він. Його погубили і других через нього. До розповіді про активіста Андрій мало прислухався, коли ж прийшла мова на розбійників, він нашорошив слух. Хустина, що слідами карток, примітивши зграйку метких підлітків, оскаржила їх. Тут крадуть гроші. І це привіялося від чужих. Злодійства в нас не було. Ніхто дверей не замикав. Виходячи з сім'єю в поле, поставлять коромисло до дверей. І вже прохожий бачить, нікого немає дома. Повернувся і пішов геть. Думки тієї не було, щоб зайти і взяти щось. Як хто вкраде курку, то 10 літ згадують. Кажуть, он пішли онуки того, хто курку вкрав. Жили без злодіїв. Аж тепер набігло їх звідкись. Не стережеш нічого, все потягнуть. Ледве тхилишся на хвилинку. Так воно є, згоджується молодша хустка. Прислані з хати виганяють на смерть. А злодії цього не робили. Жінка, що в береті, згадує. Я чула пригуркотів котрийсь Каганович. Забира наш хліб до зернини. Он який, сказала старша хустка. Був колись один, звався Жульга. Тоді хліб продрозьорсткою вимітали і голод косив. А той прибився з Курщини. Сказав, я такий, а хто він і що робив попереду, ніхто не знав того. Жила вдова подаль від села. Він і пристав до неї. Нічого не робив, а все то одно прибудує в садиді, то друге. Людям видавалося підозріло, хоч ніхто не міг нічого доказати. Так і мовчали. Тільки ж стала худоба скрізь пропадати. То коні виведено вночі, то корову зайнято в степу восени, коли ходить по паски, то воли викрадено з хліва. І це далеко на округ, на якусь сотню верст. І тяглося лихо біля 3 літ. В наших родичів добрі коні були і лошата. Їх замикано в конюшні на шину, а винт в одвірках ключем закручувався. Стали примічати господарі, що все хтось наглядає ввечері. Їм сусід сказав, глядіть, бо коло вашого двору з 10 їх вештається. Підстерігають за бородьками на поготові. Двір на Рогові стояв, і собаки були. Через те злодії боялись шуму. Один з них приходив у день і попереджував. Дивіться, бо хотять ваші коні вкрасти. Я чув їх то, та не знаю напевно. Ви вже бережіться, я вам добра хочу. Вони однакові, сказала сусідка, що в береті. Все нам про щастя кричать, повні вуха. Однакові, згодилась оповідниця. Той злодій хотів на коні глянути. Заходив і все поглядав на замок, куди закладається ключ. Тільки туди очі косив. Як він пішов, господар каже, отакий Потап, і вашим, і нашим. Прийшов замок обдивлятись. Декілька ночей спати не могли, бо все кругом злодії шастали. Бували не раз біля конюшні, а не одімкнули. В інших місцях їм легко йшло. Притягнуть візки, і по тому розміру заказують ключ і виводять коні. А в наших родичів свояк був коваль. Він придумав ще один гвинт зверху у замку. Крізь цей гвинт нарізка в ключі спершу повинна пройти, а тоді вже можна дістатися ключем до замка. Злодії подряпали кругом, все пробували відімкнути, а секрету вгадати не змогли. Так і відійшли ні з чим. Вже навесні в новому кагаті знайшли наші родичі купу обгортів. То злодії покинули, відходячи. Теперішні розбили б конюшню, а вкрали, сказала молодиця, що в береті. Тоді плохіші були, згодилась оповідниця. Тільки ж і вони швидко бралися. Кругом по селах крадіж, і нікого піймати не можна. Бо далеко відводили скот, і спинялися в лісі чи інших скритних місцях, перестояти, поки йдуть розшуки. Скрізь мали своїх людей, через них крадене передавали на продаж, як і теперішні. Силу мають на наші голови, і ніякого замка ніхто не придумає. Все заберуть. Так і тоді обкрадали злодії скрізь. Комори, хліви, сараї, клуні, хати, мов чума якась. Років з три. Сусідка, що в береті, числячи, перебирає на пальцях. Теперішні років з 15. І хто знає, чи скоро кінчиться. Хоч би вже їх. А з тими, що було? Раз сторожі через ліс верталися додому, і було вже пізно. В лісі зустріли двох, що гнали четвірку волів. Поздоровались і поспішили далі. А вже як від'їхали верст на 9, тоді давай питатися, чого це так пізно скот гонять. Де це видано, що поглу по ніч через густий ліс гнати воли? Вертаються і наганяють тих погоничів з волами і розпитують. Звідки це худобу женете? Та он з того дальнього хутора. А куди? А станцію женем? До кого? Знайомі наші вийдуть на ярмарок. Довго розпитували та й побачили, що не сходиться дещо в погоничів. Ні з тим, чиї воли, ні з тим, чому власники не самі женуть. Бо сторожі знали тих людей. Не повірили погоничам, забрали їх з волами і доставили на розслід. Виявилося, воли крадені. Головних злодіїв схопили, судили їх і вислали. Вже їх ніхто в нас не бачив. Хоч би цих ми не побачили. Коли здіждамось, а що ж ті менші? Їх заставлено, таких як Потап. Дарували йому, кажуть, хай сидить. Цей сам нешкідливий. Недовго в нас пожив. Переселився в друге село, став дуже пити і п'яний повісився. Завівав сніг, мов заблуканий, куріючи, повихрився вподовж білих тротуарів. Коли ж на хвилину поріччав, тоді пронизали простір дуже хуткі окремі сніжинки. Скоро метелиця знов понесла тьмами їх, понесла їх поривами і враз побушувала так люто, що перетнула всі напрямки. З посвистом і шумом погнала морозну димряву про сиві будинки. Втомившися, зважила в повіві плавкі цятки і повела їх просто, кладучи на заметений брук. Потім взялася часто сипати, навіть змінила хід, війнула назад. Та миттю спам'яталась і знов помила в попередньому розгоні, рівною і страшною масою, як в обстріли білими, безважними кулями. Декотрі з них близько кружили, ніби чогось шукаючи, проїлися сліпо і втекли в швидких течіях, мов послані до мети. Люди, никнучи, затуляли обличчя. Стихла хуртовина раптово, як і схопилась, але вже було холодніше. Знову довелося, глядівши на хлібний кіоск, жувати домашні малясники з лузгою, привезені в торбинці. Багато опухли. Відходили від черги під паркани і опускалися на сніг конати. Мимо поспішають циски в чорношкіряних кашкетах або в кольорових картузах, яскравих, як папушки. Червонов'язі і вибриці до баклажанної синісті. Очі киплять бляхлою жовчу, виленяли від безсоння, проведеного в допиті і мучені в'язнів. Один безвиразно промовив, проносячи налитий ніс над кислими губами. «Працювати не хочуть, лізуть по хліб». Ці слова вжалили душу Дар'ї Олександрівни, але вона не насмілилася сказати нічого, тільки в думці вилаяла. «Хай вам так світу бачити, як нам робити не хотілося. Тільки й знаєте жили з людей тягти, а працю їхню з'їдати, виродки, щоб вам добра не було». Настав над ліхтарями чорнющий вечір, без місяця і зоряного світла. Черга зморила всіх. Дар'я Олександрівна то закриє очі, дрімаючи з дітьми, то прокинеться, стежити всяку біду, що могла напасти. Сусідки в черзі скінчили спогади і куняли. Чути одноманітну розмову двох горожан, що відступили з рядів і, опершись об паркан плечима, набивають папіросні гільзи тютюнцем з дрібної машинки. Ніби вчителі, під їх ліктями сіріють книжечки, вкладені в часопис. капелюхи і пальта лихі, а краватки поскручувалися дудочкою в штовханні біля ларка. З приятелів один блідий і великовидий шатен, нерівно підстрижені вуса і звис чорний шнурок від шкелець, крізь які мерехтять білясті очі. Другий – тонколицей худець і горбоносий, очі карі, в скорбній крутості тепліли з підвигнутих бровиськ, а губи, ніби в тисячолітньому терпці, прилягли за рудими вусами і кучерявою борідкою того самого кольору. Щось бубніли старі горожани, возячися з куренням. Поруч селянка, байдужа до їх справи, пригорнула дітей, що тулилися, мов пташенята, нагріла їх плечики, прикриваючи рукавами, наче крилами. Подрімала трохи. Багато хто з краю дожидає, як вона, і два курці, опираючися об паркан або сидячи на ньому на цеглі чи на торбі. Так примостилась і Дар'я Олександрівна з малими, біля сирих дощок. Проти свого бажання мусила слухати, що жебонять півчутно курці, якраз коло неї. Коли навіть стишується до шепоту, їх слова чути та й небагато страху перед голодною селянкою, що мучиться з дітьми на морозі. Довгорозмовці прибирали на всі ребра, і журнали, і спілки. «Чи знає він?» – розмислюється великовидий. «Знає. Згори від високого козиря пішло до нижчого, а від того далі вниз, і так по драбині з сотнею щаблів спустилося сюди. Отже, розігралася п'єса. Коли хазяїн обідав, він квапиться, як їсть, голову опустив і слухає члена ЦК, який аж тремтить, доповідаючи. Смертність масова вже мільйон. В цю мить був клопіт із дрібною жилкою в отбивній. Хазяїн не міг відразу перегризти і морочився, бо влізла між двома сусідніми зубами. Витягав і ловив на гостряки, щоб скоріш перекусити. Коли ж перетнув її і ковтнув кусок, враз опорожнив стакан і косо гризнувся, обтираючи вуса. «Не говоріть мені про це. У нас людей досить». І знов задвиготів виделкою і щелепами. Уявляю, як обурився він, що перебито смак. «Власне, тверда жилка, мабуть, рідко зустрічалася в чудовому м'ясі». «Ви сказали, отбивна?» «Так, можливо, міцна жилка перший раз, а то б відклав кусок». «І мені траплялось, ну як струна скрипки, в силу перетинав, бо ніж тупий». «Хотів хазяїн неодмінно перекусити, впертість. М'ясо з господарства, що все достачає тільки на його стіл. Літак возить свіжо зарізаних барашків для шашлика, чогось, звичайно, не передбачено в капіталі Маркса, в розділі «Історична тенденція капіталістичного нагромадження». Між іншим, соратники не ті, що ратиці миють, а так би мовити, совожді, і багавлять. Існує небідний Лазар, в нього маєток, на заздрість кожному предводітелю дворянства. Там построєно комунізм не по Енгельсу, а по циганському королю. Лікери всюди, де їсть, де спить, де бриється. А в кожного подібний Едем, крім спільного, всім заведення для ночі, але то дрібниця. Пасуться при мечі революції і гріють казан сатаніїла. Плюс міраж. Іноді я жду. Наведення через секунду зникне, як сон. Ні, існує далі. Бо передвіщено, сказав Рудобородий, передвіщено для воцарення Бельзебула, чиї служники, ніби змії, гристимуть життя. Змії? Ні, спецпотяги. Один бігає тільки вночі і стережуть його таємницю, але проточується. Я в школі теж чув. Питаю партійців, бояться сказати. По очах видно. Знають. Декотрі вже кликані туди, сказали по секрету родичам, а ті світові. Біля ларка, де продають самі кістки від коров'ячих голів, разом з рогами теж говорять. Про ці речі скоро двері і вікна казатимуть. Все вірно. Про все, що робиться, думає Дар'я Олександрівна, від чого ж гинемо. Великовидий продовжив. Пригадується вірш, в якому дворятки повно виявили причину. І в жовтих окнах засміялись, що цих бідних провели. довга мовчанка. Зрештою, Рудобородий шепотить. Це найгіркіші рядки, писані в наш вік. Глянув угору над обриси засніжених міських домків. Там вирізнялися крізь мглу величезні урядові озії з яскравими вікнами. Дивно. Дивно. Мені видалося, звідти зернула мара в жовтих шипках. Він застиг, мов прислухається до невідомого відчуму. І я ніби чув крижаний подих, коли читав вірш, згадує Великовид. Чомусь і в Дар'ї Олександрівні стрепенулося серце, коли слухала. Вмить, мов розлігся сміх зловісний. Лихо буде, треба стерегтись. Вона гостро роздивляється, куди можна тікати, он хоч крізь проламину в паркані недалеко. Справді, скоро пригуркотіли вантажні авто, і позскакувавши з них, картузники ловлять і тягнуть, як скот всіх, що, судячи з вигляду, обшарпані і з торбами, пустилися села. Кидають їх на платформи, де чекає озброєна варта. Дар'я Олександрівна тривожилася, слухаючи старих горожан, і пильнувала рухів на вулиці. Ще тільки почався напад, як вона крикнула до дітей: «На погибель беруть, тікаємо!» Потягла дітей за руки до протулини в паркані, там хтось відірвав дошки на паливо, пропустивши дітей туди і сама, вдершись, побігла з ними через садок, прикиданий снігом, і через двір, до хвіртки на другу вулицю, рівнобіжно до тієї, де черга по хліб. «Тихенько!» – попереджує мати. «Мишком! Поглядіть, собаки недалеко!» Хвіртка на крючку. Тремтячи з страху, мати відчинила її і роздивилася. Вулиця порожня, ліхтарі за дресою. Під бляшаним козирком світять над дверима. Втікачі побігли від хвіртки і завернули за ріг. Подалі від нещасливого місця, де розлягалися крики жінок і дітей, тягнутих і киданих на тягарівки. Знов зірвався сніг, хоч не густий, але трудно було йти, бо сліпив і забивав дух різким вітром. Блукали до півночі, поки натрапили на лісний склад, біля якого походжав сторож, ніби міряв тротуар, маючи широкий в'їзд на середині своєї мандрівки. Видно, намерзся, сидячи при воротах, які заставив трохи прочинені. Рідко зустрічав перехожих, поступався перед ними з дороги. За метіль прикра під час відходу через місто стала в пригоді. Запоною окривала непритульних. Коли сторож віддалявся до другого кінця прогулянки, вони, попростувавши слідом, трохи підождали під завією і зайшли у двір. Зразу ж відступили вбік, під тінь височезної купи дощок. Відтіля обережно, переставляючи ноги, як річкові птиці, перебралися далі, в неосвітлену глибину, прозгори пиляної сосни, з бальзамічністю такою мирною. Мати знайшла куток між дошками, що, нависаючи в нерівному виступі, закривала від куртовини. Там присіла з дітьми, пригортала їх сонних і цілу ніч трусилася, сидячи. То задрімає, то від холоду і тривоги знов прокинеться. Голод допікав. Здавалося, вся істота зірвана в нечутному стогоні. Треба терпіти. Брала сніг, їла, щоб затамувати голод. Але мороз почав проникати в душу. Покинула сніг. Марилося, що переслідувачі близько, що невідомо, як бачать, де вона сховала дітей, і стежать, і коли прийдуть, тоді неминуча смерть. Перед світом, зовсім знесилена і хвора, вивела дітей до воріт, прочинено, як і ввечері. Виглянула, сторож, притулившись до стовпа, спить, і вона з дітьми мерщій подалась на тротуар, присипаний після метелиці. Цілий день мучилась, пристаючи до черги по хліб. Скрізь така ж товханина, найслабіші в кінці хвоста туляться, без надії побачити прилавок. Треба вертатися до вчорашнього місця, а там люди товпляться бурхливою навалою, позастоювавши чергу від рання. Голод став дужчий за страх. Замість одних, вчора схоплених на погибель, серед занесеного степу з'явилися інші, такі ж обшарпані і змучені, доведені до відчаю, вибух якого гаситься в знемозі. Видно, що сподіванки марні, можна тільки пропасти, як тисячі інших. «Їдьмо, діти, додому», сказала Дар'я Олександрівна, ковтаючи сльози. «Коли вмирати, краще в нашій хаті, не на вулиці. Пішла з малими на вокзал, але вхід зачинено. Не впускають селян. Зоставайтесь ночувати під стінами, де сніг протанув, і в морозному бруді напливли калюжі. Та ще хуртовина завихрила великими вітровими вузлами, перемішана з дощем. Пасмами сікла. Потім неслася просто страшенною хуткою, ніде присісти. А ждіть потяга цілу ніч. Дар'я Олександрівна передумала. Ніж тут під хвижею в калюжах катуватися, чи не ліпше знов перебути на складі? Там хоч присісти з дітьми можна в сухому місці і трохи подрімати. Ні, мої пташенята, ходім до соснинок. Заснемо в затишку. Там краще, мамо, краще, згодились малі. Побрела з ними до складу і як попереду прокралася у двір. Були зміни. Частину пиленого лісу прибрано, а нового привезено і скинуто навпроти воріт. Солома розтрушена по вчорашніх слідах. Добра знахідка. Втрьох назбирали її досить, щоб помостити в закутку, який, на щастя, зостався нерушений. Знов прищулились. Пожували малясників і схилилися на сон, вбираючи голови в плечі і тулячись докупи, мов пернаті в гнізді. Спалося спокійніше, ніж учора. Але кволість від виголодження була така, як недуга. Вранці ледве змогли встати з місця. Здавалося, пропадають. Голови йшли обертом, і в шлунках холодив і пік якийсь нуткий, ніби струйливою лихоманкою біль, що нищив життєву снагу і мучив душу. Очі ледве бачили. Вже сіріло. Бездомні, виходячи з свого притулку, бачили, що сторож коло самого перехрестя з кимось розкурював. Мабуть, примічав, що жінка з дрібними дітьми ночує, але не виказував нічого. Ще й соломи накидав по їхніх слідах, нехай візьмуть, буде тепліше. Чи таки не бачив? Якщо бачив, то мовчав, бо звільнить начальство, коли взнає про дозвіл на ночівлю для селянських душ. Вони ж змучені, минали чергу, де під смертною напастю люди, стративши добрий образ свій, роздражненими юрбами, дико рвались по хліб. Катранникам не сила на ногах триматися. Діти стуманіли і вже не бачили, куди йдуть, мов почаділи страшно. І мати думала собі, це вже смерть дивиться. Зарані прибули на вокзал. Навколо старі і малі, чоловіки і жінки у неуявимому лахмітті і худі, ніби викопані з могил. Лежать і сидять, оточивши будинок, як мурав'ї пень, і розкидавшись по брудному бруковинню та в скверику навпроти, між обламаними деревцями. Морозна земля і сніг, закриті людьми, що з них поволі відходить життя, заставляючи, як свій огнений слід в їхніх душах, нестерпну муку. Притьма схопився рух. Спершу повільний, окремими постатями коло чуми, вони підводилися і тягли кроки в одному напрямі, потім пристали нові з ширшого круга. Зібрався натовп до сарайчика, біля вокзальних майстерень, покинутого і стемнілого. Крізь широкі двері, давно відчинені, так що порога не знати під снігом, видно, як висить на мотузку селянин середнього віку. Недалеко від його ніг сіріє торба. Два пасажири, чисто, але невиставно вдягнені, відійшли від самогубця до чергового станції, що стояв на пероні. Повісився чоловік, кажуть йому, там, в сарайчику, щось треба зробити. Черговий мовчить, мов глухий. Коли ж вони повторили звістку, тоді стиха їм відповів. Слухайте, чого ви хочете? Це тут щодня діється. Щодня підбираємо неживих. А щоночі хтось дітей викрадає. З тих, що сплять під дверима. Навіщо викрадає? Вимовити страшно. Тут десь є така м'ясорубня. А де, ніхто не знає. Туди й дорослі попадають. Бережіться самі. Я теж не певен, чи завтра стріну потяг. Пасажири опустили голови і мовчки відійшли від чергового, яка не була зморена і затерпла Дар'я Олександрівна, стоявши недалеко. Її ніби огнем в серці вдарило від тих слів. «Не відступайте ні на крок від мене», з розпукою зашепотіла дітям, стискаючи їхні холодні пальчики. Смертно змучилася. Навіть торбина, хоч порожня, тільки з рештками малясників, пляшкою води і рушником, стала вагою, мов камінь накочений. З машин рвалася пара і шипіла. Дим тягся, розточувався колоччям, гідкий дим від залізних істот, що загадково пересвистувалися по блискучих лініях, брязкаючи, скригочучи, висвистуючи у відповідь на сурмлення і помахи прапорцями і огниками в сутіні. Туга, пекуча і нелюдська, мов подув півцвіття, обкинулася на всьому обширі півтемряви, розривані ліхтарями, ніби моторошними слізьми, що на всі боки розбризкують світучий біль, протягаючи його в смуги гіркого проміння. Після нещасливого наступу на млин катранник занедужав і спізнився піти в добру годину по рештку картоплі. Коли зміг вибратись, побачив свіжі кучугури на вулицях і по всьому полі. Схопилося мести несамовито. В темряві перед світанку він збився з дороги і в силу натрапив на кагат, вже як метелиця порічила. Поки розгріб сніг і прокопав мерзлий шар ґрунту, виморився геть, задихавшись і впрівши, аж дрижав. Присів на мішок в затишку від гроба і накиданого снігу, спочинув і просох. Коли відкопав бічний сховок і вигріб картоплю, то пожалів про спізнення, бо частина картоплі згнила, однак чимало набралося цілої. На тиждень вистачить суп варити. Вернуться мої рідні, нагодую. І чого їх довго немає? Там, де сходило сонце, розливався блідий огонь по хмарних смугах при самому обрії, мов сива пожежа, від якої степ обкидали від світи на глибоких заметах. Згодом ще дужче нахмарило, і вранішній огонь зник. Вертаючи від кагату, Мирон Данилович бачив село в тінях, мов погорілий острів. Ні диму з його коменів, ні голосу домашніх тварин, ні круження птахів, ні гомону людського. Так тихо, ніби замість хаток з'явився збір трун, накритих дірявими віками з потемнілої соломи. На своїй вулиці катранник спостеріг сани, запряжені парокінно, що спинилися якраз біля його садиби. Злізли два гості і підступили до воріт. Розглядають хату, курять, сміються. Коли сам господар принишк до чужої стіни на розі, бо впізнав своїх злих – Отроходіна і Шихрятова. Коло пустки, занесеної цілковито, докурили папіроси і різкими жестами, сумішкою презирства і зухвалості, пострільнули пальцями недопалки у двір під вікна, що заліплені снігом. Сіли в сани і погнали. Біла курява збилась від копит. Зраділи як. Думають, я мертвий, і нікого нема живого з сім'ї. От чого хотіли. Похмурим поглядом проводив Мирон Данилович їхні сани, поки звернули за дальні дворища. Війшовши в хату, відразу взявся юшку варити. Їв кусники сирої картоплі, бо нетерпеливилося страшенно. Вони ж ніби живі, ходячи в шлунку, кололи. Але в роті торкались, як цукерки. Слина сама убирала і втягувала в стравохід, даючи відчуття смачності, хоч також була хворісна гіркість, приуявлювана за нею. Варив юшку і почуттями марив. Не самою уявою вже і думкою, здається, всім єством прагнув хліба. Випар відвареної картоплі помножував жадобу. Хоч би окраїть житній або хоч сухар. І нічого нема ніде. Одна можливість коло млина. Дивно. Кров і погибель відганяють. Рана досі відчутна. І знає, думкою чоловік, не дадуть підійти до брами озброєні вартові, уб'ють. А таки супроти всього зроджується намір знов стати по хліб до страшного місця. Надія манить. Гляди. Змінилося щось після розстрілів. І вже хліб видаватимуть. Інші, що діждалися, візьмуть пайку і виживуть, а ти пропав і рідні з тобою. Де ж вони так довго? Здається, покинув би юшку і зразу пішов, так манить млин. Юшка була як порожня. Картопля в присоленому кип'ячі розбігалась. Посьорбав самої води згоріти душу. потім, смакуючи, їв картоплі. Все вискрив, що понакипало на чавунці. А сирий картопляний запас розділив і, позав'язувавши в колуночки, сховав для сім'ї. Частину під піччя, де прикидав ганчір'ям і хмизом, частину під подушками, а частину в сараї закопав і зверху притрусив, як було. Прокидав крізь сніг доріжки у дворі і знесилився. Мусив зайти в хату. Ліг і затих у сонній знечуленості, не схожий на звичайний сон. Крізь неї зоставалися близькими до почуття довколишні речі, як їх сприймала, вчувавши душа. Вернувся до звичайного стану Мирон Данилович враз, почув кроки від воріт і голоси за вікнами. Але це, розбудивши його, вже трохи попереду, само було в сні, хоч відчувається в зовнішній дійсності тепер, пізнішою хвилиною. Чудно як. Схопився він і прямує до дверей. Коли вже відчиняється, входить дружина з дітьми. Така змарніла, половина істоти, що від'їжджала в місто. І діти також вимучені, мов після короткої, але злої недуги. Всі перемерзли, знітилися і ледве йдуть, як і він сам, назустріч. Притулилась йому до грудей дружина і тихо заплакала. І діти до тата підходять, припадають до його ліктя і собі ласкавої уваги ждуть. Бідна моя родина, як я ждав вас, і що з вами сталося? Дружина тільки плаче, нічого не може сказати. Тату, хто хотів хліба, на машині в степ везуть, повідомив син. Чого в степ? Викидають. Навіщо ж так? Далеко від міста викидають, пояснює доня, щоб не дійшли по хлібі умерли. А ми втекли, сказав син. Через двір бігли і собак боялися, додала доня. Бігли довго, а між дошками ночували. Промучились марно. «Хліба для нас немає», – промовила дружина. Вона відразу ж лягла в лихоманці. Діти, хоч як змучені, ходять по хаті, заглядають на піч, знов злазять додолу. Мирон Данилович заходився біля чавуна варити картопляний суп. Від пайки, схованої під подушкою, взяв половину. «Страшно було і гірко», – оповідає Дар'я Олександрівна. «Але хотілося хліба взяти, хоч по скипці для дітей». «Ні, не дали. Целину дадуть замість хліба», – сказав чоловік. «Таких прислано, що рівні з чортами». «А правда вже, рівні. Їздять і дивляться у дворі. Як бачать, що сліду нема, значить вимерла сім'я, і вони такі веселі, радіють, сміються, папіроски викурюють і вціляють недопалками в вікно. Справжні пекельці. Це я лежу, нехай хвора, а таки в своїй хаті». Тут кожний куток рідний, і на серці світліше. Пили картопляну юшку з ложок. Дар'я Олександрівна, присівши на постелі, обережно тримає миску перед собою, ніби дорогоцінність. Діти, хоч хирними примарками вернулись, гомоніли біля столу, стиха зітхали, стукали ложками, коли ждали страви. Вибирали ж її з мисок незграбно, мов старички, а пожадливо і так пильно. Кожну дрібку від картоплин досмаковували. Миски були як вимиті. «В місті все є, не про нас», – безнадійно сказав Мирон Данилович. «Ми запрацювали, а взяли чужі». Дружина скоро заснула і діти коло неї. Коли ж прокинулася, раптом спитала. «Чи з млина дають борошно?» Прикра і приманлива назва вимовилася в хаті. Мирон Данилович хотів розповісти про вихід і розстріл. Мовчав. «Нащо лякати?» Але борошно тільки там, за брамою. Не давали. Ще раз піду. Востаннє. Навідайся. І ми з тобою, тату, і ми підемо. Обізвались діти, просяться, розохочені побачити млин, звідки борошно дають. Ні, от починьте. Та вам і глядіти не треба, що там робиться. Куди б ви пішли, ледве ж добрили до двору. Сидіть, звеліла мати. Побрів сам. Хмари тяжкі нависли низько, без просвітів. Сутінок затоплює сніжний степ. Але потепліло, і сніг почав злягатись. Біля млина людей, як тіней в ліску. Мурашками прилягають на в'їджену і стоптану землю, де сніг трохи протанув. Весь час підходять нові, з клинаточі сусідніх сіл, ждати. підвода рухається посеред живого кладовища, стає коло пухлих мерців, і погребники кладуть їх через полудрабники і відвозять до ям, ближчих, ніж попереду були вириті. Один з голодуючих проказав: «Снопи повезено, рівно кладуть і вапном присиплють, щоб приїдало з водянілих, а зверху знов давай». Катранник, мов приском прошитий в груди, жахнувся. «Чи й мені доведеться так лягти? Бач, які погребники. Дивиться в сторону, як там складають снопи. І не хоче, всім серцем противиться, не хоче повірити, що впаде, і він мертвий під вапно в черговий ряд. Все чоловік на щось надіється», – сказав сам собі, очі від могил одвів. Стоять селяни, втоплюючи зір у заборонену браму або в недалекий похорон, мов бачать лихі сновиддя. Вже знати, даремно ждуть. Вертаються погребники. За час, як відвезено і вкладено трупи в ямі, померло декілька хліборобів серед зборища, і тепер їх забирають. Підвода вже навантажена відходить, а один лежачий, ледве живий, тягнеться до неї і просить погребників: «Візьміть мене, все одно умру». Він так просить, що один сказав йому заспокоюючи: «Полеж тут, поки вернемось. Тоді візьмемо і живого, вже так тому й бути». Той лежить і дожидає. Вертаються погребники по нього, а він готовий. Поклали на підводу і їдуть до інших, що їх декілька лягло біля дороги. Вартові позиркують на живі й мертві тіні, тримаючи гвинтівки впоготів, при самих воротах, звідки часом виходять партійці з мішечками і, швидко завантажившись на сани або віз, мчать дорогою. Мирон Данилович, хоч змер, дивиться на браму, як приворожений серед багатьох односельчан, що їх очі, ніби висохлі й розлущені плоди, так і мерхлі, теж звернені до сподіваної вістки з млина, але немає її. Пролунав брязкіт віддаля, потім посилився так, що хлібороби тіні повернули обличчя йому назустріч. Той йшов незнайомець, певно, з котрогось сусіднього села. Середніх літ мужчина, сіровато-блідий, ніби вапняна маска, з небритими щоками і скуйовдженою головою, без шапки і босий. Очі теж біліють, повні недужою, мов кипучою збудженістю. На ньому розідрана сорочка, стемніла від непрання, самі постріпи з неї, що держаться, бо зверху навинуто цепи. І прямо через плечі, і впоперек через груди, живіт і крижі, і до полатаних колін, як також навхрест по грудях. Облягли його, вкривши і звивши разом з рамтинами від полотна. Він не дивився на сторони, але з гіпнотичною діловитістю обторкував довгастий ящик, виліплений із снігу. Обережно проносив його між примерними хліборобами, то бурмочучи сам собі в неведенні, то підспівуючи і підводячи голос до врочистого тону, або скоромовно читаючи щось, як віршик. Мирон Данилович зблизька побачив. То подобизна труни в руках божевільного, як модель. Ідучи, чоловік тримає річ перед собою. Здається, зобов'язаний комусь її скоро доставити. Перевіряє, чи віко справно підходить. Всі, хто був там, гляділи на одягнутого в залізо і ждали, що далі буде. А він кроком зайнятого чоловіка підійшов до варти, виставив сніговий гробик наперед і почав проказувати рівно, як речення до подарунку. «Заразар, заказар, наварив цепів, празник пошив, на кості надів, рудою запив, ой-ой-ой-ой, заразар, заказар, кому на, кому ні, кому труна, кому сніг, ой-ой-ой». Вартові і їх начальство, що виступили слухати причинного, вмить обтемніли на лицях і схопились бити його лозинами. Спершу по плечах і спині, від чого залізо задзвеніло, а потім по голові. Але він тримав свій гробик і, розкривши, просив: «Сюди, сипте, борошна для діток». Декілька гвинтівочників кинулись на нього і потягли у двір, підохочуючи прикладами. Так його дзвенющого з побиття. Шарко потягнено в двір і вштовхнуто в якісь дальні двері, що наполовину входили під ґрунт. «Просвітив орду», озвався один з кволих, що прилягли на сніг. Відходив додому катранник, і тривога тінила, болісна і чорна, мов північна туча, з якої невидимі вістря пронизували душу, мучачи погрозою. Нічого не придумаєш. Пропадай і годі. Біля крайніх хат, звернувши круто, пішов навпростець по вузькому сліду. Сутеніло. Біля глиняної стіни, що одна стала світ житла, побачив кінський маслак, весь кругом обгризаний гладко, як кремінь. Хтось ішов і кинув. Дивився на кістку Мирон Данилович. І тоді, через невиразний відрух душевний, проблиснув здогад. З відрадою і також непевністю. Поспішив селянин додому. Мерщій збиратися в дорогу. Здобич, про яку згадав, могла врятувати сім'ю, або хоч позбавити тепер від найлютішої муки. Жінка дивиться, чого він метушливий. Як там було? Жди їхнього добра, відказує Мирон Данилович, беручи лопатку і сокиру. Міліція помагає партійному тягти борошно, а кругом хліборобська кров лягла. Я пригадав, коня закопано в мерзлоту. Скільки всіх бідує, і щоб ніхто не вигріб? Може, ні? Скрізь риються. Це за колгоспним, де рідко ходять. Ну, спробуй, а щось не дуже віриться. Він пішов на ніч у степ, обминаючи колгоспний двір. Страчував напрям і довго топтався серед сніжних могилок. Оглядав, чи схожий на кагат. Розгрібав звичайні кучугури або рив ґрунтові зморшки. Опівночі натрапив на загребу. Почав бити лопатою мерзлу землю, і видно, тут хтось докопувався. Середина порожня. Мирон Данилович витер піт. Жах обгорнув, коли остання сподіванка розвіялась. Він сів, болісно горюючи. До того болісно, що враз зірвався від нестерпного почуття. Ходить по кагату. Він кинувся миттю. Бігти. Світ за очі. Бігти. Від місця, де так тяжко скривджений. Коли ж притих і став далі рити, то частини коня виступили, мов скам'янілі, що аж гремлять. Ось передні ноги з півгрудиною і головою, а в другому кутку задні ноги з клубами і решткою круп. Радів копач нестримно, як попереду горював. Коней не чимало, на тиждень вистачить. Роїться здогад про когось. Із санчатами приходив, вирубував великі шматки, гляди, заслабнув, та потім і кінець. Сікши передні ноги конячі і грудиння, Мирон Данилович відділив грубіші кості на другий раз. Кращі шматки в мішок склав, а останок загріб під землю і сніг. Відходив поволі і часто спинявся. Поки добрів до своїх воріт, почало сіріти. І пітний був, і промерзлий. Як собака набігався, означив собі, йдучи попід вікнами. Прощастило проскочити крадькома, а то б відняли. В хату війшов веселий. «Конятина з закритого розподільника», сказав дружині. «На білі карточки дають». Вона ж руками сплеснула, зазирнувши в мішок. «Багато як? Тільки це на чорні карточки», оглядає здобуток. «Добре м'ясо, не порчене, бо зразу промерзло. Гріти будем». Він мав сили нарубати хмизу, коли ж ліг, миттю заснув. Діти роздивляються на м'ясо. «Боятимуся їсти», повідомила Оленка. «М'ясо як м'ясо», – озвалась мати. «Років понад 10 тому у місті всі їли. Були тоді консерви з нього, смачні, а скоро зникли». «Куди зникли?» – питає Андрій. «Десь поїдено». І втишився голод. «З іншого м'яса консерви краще». «Воно синє», – означила Оленка. Простягнула пальці, щоб торкнутися, але передумала. «І не синє, а сизе. Пригляньте», – заперечив брат. Надивилися діти і відійшли. Дар'я Олександрівна забула дотеперішній рот. Бачила, що можна всією родиною відживитися, відступити від краю прірви, біля якої тремтіли. Зваривши суп з кониною і картоплею, звеліла дітям: «Тата, будіть, снідати». Вони тормосять і кличуть сонного Мирона Даниловича: «Тату, коня будем їсти». Посідали за стіл. Спершу дивною видалася їм пожива. Купкувата і важка, як земля, такий смак, визначив батько і промовчав. До того голодні всі були, що скоро перемогли нехіть і відсмак, і їли радо. «Як вам?» – питає мати. «Добрий суп, мамо, добрий!» – відказують малі. Не торкнули ні крихти з печива, але на вогких тарілках нічого не заставили. Мати боялася давати їм знов. Ще занедужають. Мирон Данилович відчував шлунок повний гарячої страви, і від того приємно, але по всьому тілу була, як і раніше, жадоба. Здавалося, кричала в кожному нерві, вимагаючи знов їсти. І змора, мов недуга. «Ляжу я», – сказав він, – «бо так знесилився». Обмірковував лігши, як перетягти останок здобичі і як схоронити м'ясо. Чи самою сіллю в дійсці, чи також перекласти кригою. Вибрався в степ через день, теж на ніч, в рідкому мороці. Самки легкі, сили закріпли, аж здригнувся, побачивши чоловіка. Вертати? Ні. Взяв лопатку, що була прив'язана при мішку з сокирою, так озброївся. Зблизька впізнав невідомого. І ніякого стало. То хилив старенький односельчанин Пилип Гільчак. Слабий і тихий. Санки волів. «А добрий вечір і вам!» — відгукнувся Гільчак, став і покірно дожидає, чи смертною напастю підходить стрічний, чи в мирі. «Куди, дядьку?» «Признаться, померзлу конину. Одні брали, та пізно було їм. Уже хворіли і лягли з половини. Котрі вижили, геть вибралися. Сказали, візьміть решту там і там. Мені трішки. Я старий, і в хаті мало хто дихає. Я теж по конину. Поділимося», — запевнив катранник. «Вам дорогу прибігаю?» «Що там, вистачить». Гільчак тонкий і згорблений, борідка ніби стікає рідка. Крізь неї при сніговому відсвіті в сутінях видно горло і щелепи. Мабуть, хворий чоловік так висох. «Поділимось», — твердить катраник, — «як хтось не вирив». «Сьогоднішнього сліду не було. Мені казав Шуряк про конину. Колгоспник він. М'яса не їсть, бо всередині болячку має, через яку не можна. Ті, що з ним оттягли коня, бач, і здоровіші були, і харчів брали. Ні, померли. Багато таких. Без причини доходять. Гибель кругом. Всіх зачіпа. А нам небагато треба, бо в хаті нас двоє старих та донечка. Другі діти переставилися. Шестеро ж було. Загледів вас і думаю, померзляти на дужчий чоловік спішить. Прожене хирного. Тоді в хаті всім край». «Що ви, Бог з вами!» – скрикнув катранник. «Мені б кістка конева поперек горла застряла. Поділимось!» Підступивши до загребища, відгорнули сніг і відкопали мерзлоту грунтову. Здобули конячі рештки і поділили на 4 душі і на 3. кінську голову без шиї катрамник поклав старому на додачу. Поприв'язували мішки до санок і потягли до села. Гільчак дарма, що старий і слабосилий, віз непогано. Очі йому світилися з лихоманковим поблиском при зусиллях, що після вичерпаності приходять, як горіння, з самих нервів або з таємного запасу спромоги в дівстві, стримуваного аж до пропащої години, щоб порятувати. Але того палання не відчував катранник, хоч теж був знеможений. Кониною прохарчувалися в лютій смузі зими. Рідко з воріт виходив Мирон Данилович, бо промерзаючи надто виселювався в марних мандрівках. Дома був нехай одноманітний і прикрий, а поживний харч. Коли розмірити скупо, тижнями можна лишатись на поверхні життя, далі від возіїв при підводі, що пригрібають так мілко. Здичавілі собаки гристимуть ноги покійних. Тяжко і в хаті. Душа поривається знайти серед безнадійності якийсь просвіт і живлющий здобуток для дня. Хоч кусник хліба, хоч пригоршну борошна. Споживаючи конину, всі чомусь нидіють і занепадають. Одного разу крізь рідкий сніговий Мирон Данилович переходив вулицею. Натужно переставляв ноги в глибокому снігу, що, ствернувши корою, кришився з лоскотом і провалювався. По обидва боки пустельні двори, в декотрих мертвяки лежать коло заметеного порога. Нікого нема, хто міг би ховати. В кучу гурі, коли не в землі. Садиби обернулися в пустощі. Ні людської постаті живої, ні голосу зимової пташини, ні навіть будки собачої, не те що гавкоту, ніде нема. Ні сарайчиків, ні курників і хлівів, клунь і комор, все розібране і спалене. Тини позникали, стріхи і ті обідрані. Багато хат зовсім безверхих, подекуди біліють бантини і крокви їхні в снігу, як ребра кістяків. Позрубувано сади і пеньки викорчувано, або їх присипав сніговій. Нема диму над коменами, і стіни скрізь аж чорні, в вікнах здебільшого замість шибок темніють жмути ганчір'я. Серед сніжного обширу стирчать руїни, мов після чуми і пожежі, що пройшли нероздільно через село, а сліди притрусила зима. Мирон Данилович підійшов до одного вікна і заглянув, притуливши долоню поруч обличчя, щоб затінити відблиск від скла. Всередині самі неживі. На полу й долі. Одна дитина біля підпіччя, а друга трохи більша біля порога. Мабуть, хотіла піти, куди очі дивляться, і зосталась тут навіки. Моторошно стало. Сіялися дрібні сніжинки, мов ткавши півпрозорий саван над чорновіконними гробницями. На цілий небозвіт розгорнули його в тиші, що болючіша від кожної скорбі і ридання. Мирон Данилович звернув до середини села. Він ніби прокинувся з страшного сну, що скував його думки. Здається, блищав і власний відхід звідси. Тільки запитання тривожило. Де люди? Живі? Знані? Певно, втрачені тепер. Він попрямував до хати пічника. Там пустка, як всюди. Збереглися дві величезні тополі. Тверді, ніби мідні, поки що ніхто не врубав. Коло них сховок. Тайною доброю оповитий під білими заметами. Хоронить найдорожчу коштовність на світі. Покладено її в чистому ґрунті. Чашу, що була вмістилищем огню і світла небесного. І в ній знов з'являться вони в свій час. Тоді зійде чаша з глибини, крізь поверхню морозної смерті, в новий досвід. Відновляться дари Христові для всіх, що грішні і не мають виправдання, крім молитви. Прошепотів селянин. відпусти, Боже, злочинства мої, і пішов проз сусідні хатки. Бачивши і там родину, він звернув до середини села, глянути на двори, що вдержалися в напівгосподарному стані. Через одну садибу переходив активіст, член партії, який часто старався в кампаніях і порядкував на революційних праздниках замісто церковних. Звали його Безрідний, хоч мав родичів. Поряд нього жив другий активіст, не був діяльним, як перший, і підбігав при ньому, ніби місяць при землі. Безрідний мав дійну корову. Тримав її в хлівці, притуленому до причілка хати. Що їм голод, з ображеністю думає селянин. Вони з колгоспу теплу страву беруть, віднявши від сиріцьких ротів і борошна, і городину всяку. Видно, як перший активіст в сизастому френчі і темному картузі, здоровий з вигляду, перебирається городами до сусіда. А той, накинувши жовтавий полушубок на плечі, дожидає коло своїх дверей, вже схудли чомусь. Простує через сніг до нього безрідний ходою чоловіка, що зберіг силу і знає про неї. Іде, іде, і вже до приятеля близько йому. Але враз падає і не може піднятися. Пробує з останнього зусилля, не встане. Шатнувся ще раз і затих, непорушний. Підбіг до нього сусід і нахилився, взяв за руку, обзивається до нього. Марно. Жінка сусідова підійшла і погляділа в обличчя безрідному. Перехрестилась вона, а її чоловік зняв шапку. Від чого? Дивується, стоячи, як укопаний Мирон Данилович. І харчі є в чоловіка, і здоров'я. А глянь, помер. Мабуть, справді від того, що кругом гинуть, так і сказав Гільчак. Або таємно труд розсипано, скрізь і для всіх. Смутно роздумуючи, свідок відходить супроти сніжин в гострому вітерці, що почали вихритись. На площі біля сільради метушаться здорові і тепло вдягнуті керівники. Глянув на них селянин і зразу повернув назад. Збирав свою думку. Це єсть, як кажуть вони, червоний світ з кришкою. Народ хребти складав землю. Вони ж ситющі, зверху клеять накази. По Леніну стіжок вивершився. Від середини села, де розміщені центри, радянські і партійні, і також квартири осіб, присланих згори, несло спокусливим димком від їстівного, що готувалося в печах. Вітер докидав той димок через брунатні дерева і руді кущі за ворітьми. Гризота впеклася на серці. Перебути з місяць або до кінця морозів. І що далі? Новий врожай далеко. А то б хоч колосок сирий підживив. Доїмо конину, тоді край. Швидкі сніжини торкали його плечі, ніби підганяючи. Непомітно збилися рясною густотою, з неї завихрили, після чого метнулися в різні сторони і помчали кількома великими течіями. Закуріли враз, мов хвилою вселенською, в непрозорій білості закрили небозвід. Близько ж нещисленність їхню, під страшною тінню несло в пливкій рівновазі, як іскри в сузір'ях, а потім кинуло в один і другий бік і стало творити ряди білих вирів, тисячі тисяч їх, обертаючи на кожному кроці і сиплячи в душу селянинові. Означений сонцем, проминув кінець зими. З нетерпцем виглядає сім'я катраників крізь шибки, на білу запону простелену всюди. Так і почала западати, марніти, братися під дзьобинами, ніби від теплого птаха. Прочорніли плями крізь неї. Мирон Данилович ледве ходить, і дружина схуднула, стала з лиця темніша, ніж від весіннього обпалу колись, як попіл. Діти снували сонними тінями, від холодної печі до вікон, звідти до дверей і знов до печі. Або лежали, схожі на пошесних, дивно примовкли, нишком терплять, занепавши. Мов сухі галузки руки в них, підстаркуваті стали діти і поважні, не всміхнуться. Тільки очима світять так скорботно і так чудно, ніби до цього світу не приналежні. Не скаржаться на муку, тільки часто лягають. Животик їм роздутий і болить. То вони лягають ницьма, обличчям до подушечок, підібгавши коліна під груди і накрившись ряднами. Оленка на печі, Андрійко на полу в куточку. Коли ж ляжуть рівно, знов корчаться і перевертаються часто. Дихати трудно. Що не попадуть, все до зубів гризти. Чи скалку з кінської кістки, чи навіть клаптик паперу від коробки, на якому слід ячмінної кави зберігся. Нюхають, облизують і жують, бо любий сам запах і смак. Мати здоровіша, ніж тато. В нього ноги опухли і вкрилися виразками. Звідки сочиться брунатна рідина, як гноївка. Він пообмотував ноги і обкрутив мотузками. Зверху напустив холоші. Коли трохи потепліло, зібрався на здобич. «І я з вами», – покликав син. «Ні, простудитися можна, потерпи». «Не час виходити», – додає мати. «І черевики порвані». Синок мовчить. А доня навіть не питає, тільки мерехтить з печі великими очима. Часом дістає свій зошит. Учитись. Але наука ніяк не йде в недужу голівку. Зошит вертається знов на комин, куди покладено також братів скарбик із склом, що збирало бризку від сонця. Мирон Данилович, ставши за ворота, вагається. Чи йти коротшою стороною, мимо кладовища? Ет, рішає він, чи не однаково, там будемо всі, ніхто не обмине. Підходячи ближче, не хотів глядіти на похованих. Очі самі звернулися. Сніг швидко танув. Скрізь мертві, недавно покладені в западинах, зверху, а то й на рівному місці. Ті, що присипані, проступали з землі. То голови їх вивільнені, то лікті, то стопи протиденного світла скрізь по кладовищу. Такий лан, що Катранникові, коли дивився, чорна неміч зайшла під грудьми, він відвів погляд. Повертає він до рідного поля, глянути, як визволяється з мертвоти. Галузочка, відломлена від куща, обмокла важкими краплями. Снігу, що був, примерз, а сьогодні розтанув. Трішки розм'якла кора і злегка подала пахощ. Коли ж на зуби взяти її, розточується терпкою гіркістю, бадьорить нерви. Будить на серці втіху, дуже недовго, бо немає просвітку хліборобові. Чого хочуть руїнники, що вдерлися з назвою будівників світла? Самі ж приблуди найняті мучити. І ти, хлібороб від старих предків, мусиш гинути з родиною, бо кувачі гріха звеліли кожному виконавцеві своєму «вбий душі». А так мало ти хотів. Дрібного місця під небом, трудячись на климчику землі, кормити дітей і одягати. Глянув селянин. Струмки сплескують, джваво дзюркочучи, висвічують, спрямовуються на схилі до байраку в шумкий потік. Над глибочиною рідкі дерева рудіють, кружмо блукають граки над їхніми верховіттями і ховаються з каркотливими скаргами в затінену далечінь. Стежив хлібороб, як пробуджується земля, в світлості, брані від сонця, мирного і ласкавого. Чи суджено прийти до нив, коли паруватимуть? Не чує серцем, чи це здійсниться. Він хворий став, і земля не своя, і посівного немає. Клапоть лишився на згір'ї коло садка, теж заберуть. рано чи пізно. Викрякують гайворони, кружачи і шукаючи корму на чорноземі, де селянин не має собі ні риски. Забарно відходить він. Від степового повітря роз'ятрилася в єстві дика несить, що, мов, незримими кігтями пронизувала в пекучому відчутті. Лихоманила нерви і тьмарила свідомість. В розпалі мучення зневолювала кудись рухатися наосліп, безглуздо і стриму, дражнила злісно, як пораненого вовка, найменшою дрібницею, ось мертвою бур'яниною, об яку затнувся чобіт, і також бризками, що від неї сипнули на руку. «Що там? Є живі люди?» – питає жінка. «Круків більше. Їх можна впіймати?» – цікавиться син, глядячи пильно непорушними очима. Батько став. Його раптова думка вразила. «Можна? А навіщо?» «Так, можна. Тільки їх не їдять. Смердючі. Хіба спробувати?» Він молотком розбив кінський маслак, поклавши на дровітню. Обсмоктував кусники і обрізав. Діти ж відмовилися. Хоч не була доня хоровита, як покійний первісток, коли доходив, а все ж мала в розширених очах вираз, що лякав батька. Ніби остання прикмета. Дитячий погляд поза довколишністю. Важененька доня. Терпить сумирно. Навіть пробує всміхнутись, але не може. Такими і зостаються риси обличчя, як застигли в виразі болісної зосередженості. Без гоміння в хаті. Більше і звички, ніж необхідності, Дар'я Олександрівна ходить коло печі і мисника. Кони немало. На тиждень-другий найскупішими пайками. А далі? Обличчя не відзначує в собі жодного настрою, крім гіркої понурості, що вкорінилася в істоті, ніби нова вдача. З терпеливістю, дивною самі, господиня зносить голодні болі. Дивлячись на неї, Мирон Данилович буває вражений. Така сила противлення недузі і зморі, особливо виголодженню, жінки, ніби слабшої. Коли ж рухається так вільно, витриваліша, ніж він. Йому голова обпливає кружма, з нападами потемнення в очах, ноги як колоди в темно-рудих гніничках. Ось тепер постукав молотком об маслак і задихався. Обмивши руки, до вікна підходить. Здається, душа вражена вся, мов обдертий чорноколен і перенесена в круг біля сталих байдужих речей, замість яких тепер інші, хоч подібні, торкають гостро і чіпляються до нервів. З беззвучним гамором надходячи звідусіль пронизують і наповнюють страшним неспокоєм його, хто жив завжди в тихості серця. Зробився ж, мов, собака. Дрібнички ранять. Він часом ладен був розридатися з ображеності і набіглого болю. Що говорилося і діялося, враз побільшувало свій вигляд, з мукою обпалюючи його свідомість і збуджуючи нерви до заперечення, ніби в відчайному викрикові на кожну окрему вразу і на всі, щоб позбутися їх і відсторонити якийсь невідступний намір. Також для рятунку від них душа вимарює собі на допомогу з хвилюючою дивністю багато вражень в незвичайну повторність їх. Чуттєвими зривами, пекучими як відприску, заповнює існування, сама зв'язується власну особистість в навісному полоні. Що рівноважилося в переживаннях, розбито на окремості, як хворі півтіні, що стали мучити серед безвихідності. Чужою стала і немилою довколишність, ніби з глухими глибинами, що крізь замкнутість обвіяні в злий подих і небезпеку. Все відійшло від коренів, як і сама душа. Ніби хитається, не маючи вже рідного приєднання в існуючому. Страшенно звузились уявимі простори видимості, мов завалля якесь, де треба знайти хоч кусник поживності і вгасити лютий зойк. Не з звуків зойк, а з почуттів, той, що терзає, як розпечене і разом жахливо чорне вістря крючка, вгородженого в єство, але невидимого. В'ївся і створив недугу. Нема спромоги проти неї, і нічого нема, що могло б звільнити. Як мені втишити себе, відчаюється Мирон Данилович. Він побачив дим над своїм двором, довійний згорбований, що над річкою, і чомусь розсердився, як на злу прояву. Дуже розсердився. І в думці вилаяв того, хто десь розводить багаття. Вернувся в хату і від змори приліг. Хотів забутися в дрімоті. Мучений безпорадністю терпів, як на кутні перед мордуванням, закривши очі. Здавалося, надходить погибель. Довго лежав. Кволий, мов травина. Зрештою, дрімота перемогла. Враження ж від близького диму і далі непокоїть якусь ніби замісто свідомість, бережену у сні, без реальної самозвітності денного я в його світлі. І дражливий неспокій таки збудив. Мирон Данилович, підвівшися, посьорбав юшки з сизуватими волоконцями конини, аж причорнілими, що розкипілись і плавали в мисці. Хотів вийти, розвідати про дим, а не сила. Чув, що не дужий. Знову ліг і потопився в сон у непам'ять. Аж другого дня вирушив катранник на обходи. «Я хочу з вами, тату», – припав Андрій. «Візьміть мене». Мокро на дворі. «Тату, я з вами». Жаль стало. Нудиться синок і нидіє. Взяв його. Пішли до надрічного горбовиння з глинищами. Ген там, на схилі, підводиться дим. Гідкий і темний. Від землянки. Кругом бур'яни, що видержали мороз і завію. І ось тепер, під кінець зими, в розтепель ні впадуть, ні похиляться. Стирчать, як руді списи і стріли. «Чого дим, тату, страшний?» – питає син. «Скрізь дим страшний тепер. Скрізь». Відповівши хлопцеві, Мирон Данилович відчув, справді страх нападає через той дим, що від учора непокоїть. «Ні, тату, цей дим як смерть. Що ти вигадав собі? Перестань». На пустоші син помітив западину. «Так буває над недавно викопаною і швидко загорненою ямою». «Тату, дивіться, кістку видно». «Яку кістку?» «Ось, із землі. Це людська. Звідки взятися?» Глянув батько, і в грудях йому схололо. З землі вистромлювалась велика стегнова кістка, напевно, чоловіча. Біля неї проступали менші, крізь землю, що осіла. Вбито когось і з'їдено, а кістку в яму. Найближче до поховання та землянка, що справді жахливо димить. Став, дивиться на неї Мирон Данилович. І син теж очі туди втопив. Нора в схилі подібна до печери, відгороджена від світу низькими дверима і стіною, в якій замість вікна дірка з косою шибкою. З бляшаної труби, що поверх сипки, виведена. Курить моторошний дим і тягнеться по схилу, як привид ядучого змія. «Не підходь до такого місця, сину, ніколи. Чуєш? Ніколи. Чому?» «Так. Не підходь і все. Жінка, що там живе, божевільна. Вона здатна вбити, кого подужує». «Чого божевільна?» «Не знаю. Може, зацькували». «За що?» «Питай їх. Кожного цькують. Хазяїн цієї пустоші, як вернувся з висилки, то побачив, що хату розвалено. Там, при горбі була». жінку і двох дітей вигнано, в сінях в родичів втулилися. А він посвідки приніс, що відбув Сибір, все відробив. Йому дозволено тут жити, на власній садибі. Вдруге ставити хату при горбі ніщого, а тут сама гора приймала в печері. Щось я давно його не бачу ніде. То було все тут копається або нихає по згір'ю. Все, мабуть, згадує старе господарство. І діти коло нього ходили. Берегтись треба. Знов кажу тобі, щоб сюди ногою не ступив. Чому їх не видно? Страшно подумати, чому. А можливо, виїхали. Ходім звідси. Пошуки даремні. Але Мирон Данилович відчув, що стихає найгостріша з тривог. Оглянувся навкруги і підвів очі. Сиплеться світло сонця над пусткою, як завжди. Пройшло кілька днів. Жорстоких в стані півіснування. Конина кінчилась, і підступав давній страх. Всі в хаті, почавши про щось говорити, скоро зводили мову на різний харч і хліб. Зродилась думка вийти далі в степ, позаглядати в землі щілини, чи немає дрібного звіра на поживу. Знову синок просить, і я в степ. Куди тобі? Он який кашель, сказала мати, сиди тихо, як Оленка. Порожніми вулицями похилив Мирон Данилович до колгоспного, що там робиться. В полі протряхло, декотрі горбики на околиці обсохли, на один з них приник подорожній, відчувши неміч у грудях. Віддихав трохи і дивиться. Наскочив на нього найближчий наглядач. «Ей, ти! Геть за колгоспну межу, там і здихай! Бо хто прибиратиме?» Мирон Данилович відійшов далі. Знов ліг і дивиться, як роблять здоровіші дядьки. Вони бредуть у грузькому салі, землі з холодною водою і беруть жменями зерно з шанюк. Коли махнуть рукою, висіваючи його, то самі хитаються і мало не падають, знесилені від голоду. Крайні два, недалеко від катранника, поговорили між собою стиха і почали набирати зерна в рот, жувати його, щоб хоч трохи підкріпитись. Наглядач, побачивши, як вони жують, щинив крик. «Крадіжники! Хто візьме зерна в рот, зразу відправлю в суд, де тут 10 років тайги за злодійство проти соціалістичної власності. Там сніг і привалить». Ходячи між дядьками, дозорець весь час пильнує їхніх ротів, щоб ніхто зернини туди не вкинув. На одного сіяча як загримає, «Чого руку до рота тягнеш?» Коли він відійшов далі, то крайні дядьки вусаті, як більшість на полі, знову пошепотіли між собою і почали дуже широко розмахувати руками, сіючи, нехай і в рот за добрим заходом залетить. Один зовсім тихо порадив сусідові, «Щелепи дужче розводьте, щоб вуса зернину не задержували». За ними інші стали сіяти з більшим розмахом і жувати, коли дещо від жменів скакувало в рот. Вони теж хліба не бачать. Недовго ж сирим зерном жити. Засіють, і кінець, як нам. Катранник підвівся, пересилюючи ваготу втоми, що заливала свідомість. Віддалився від колгоспної межі, але скоро ліг. Недобре йому. Трактор, годівши, проїжджав близько, на Оренку, і знов диво. Однією рукою водій стернує, а другою швидко подає собі в рот соняшникове насіння, луза його і випльовує лушпиння набік. Стишує хід, оглядається на дозорця, після чого попереджує катранника, приглушуючи голос. Другий раз заїжджатиму, сипну насіння. Нам на снідання видано, а ви зберіть, аби уповноважений не вгледів, бо й у мене відніме. Сипнув тракторист, як обіцяв. Тоді Мирон Данилович, зібравши, полузав трохи і підкріпився. Решту зібраного, як скарбець, тримав собі в кишені. Крик почув і думав то на нього. Але оглянувшися, побачив. Дозорець повлік довгокостого і пригорбленого дядька в пожмаканому картузі який віддувався по окраю. Покликав наглядач свого напарника, показуючи йому вгору на дядьків картуз, сіпався і аж заходився, так ганив. Примусила дядька нахилити голову і зняти картуз, що в ньому була пригоршня зерна. Введений до правління, дядько знесилено переставляв розпухлі ноги, обмотані рамтям. «От і гляди», – здивувався катранник на дядька. «То ж партійний. Година. Тепер замкнуть». Не було зловтіхи ніякої, тільки чудно. Бо сільські привладники йдуть під колесо, що самі розкрутили. Степ теплішав. Вогкий вітер нісся океанськими хвилями, за якими крізь синювату намітку далечини мріли неорані простори. Там повно ховрашиних, там здобич. Краще від мерзлої конини. Сніг зійшов. Тільки де-не-де в ярку чи в тіні від горба зосталися білі латки. Люди розсіяні по степу. Шукають істівного. Ради якого Мирон Данилович і Андрій також, маючи при собі торбинки і ціпочки, годин зо дві тиняються, але без успіху. Ось натрапляють на мишачі сховки. Вигрібають колоски звідти. Здебільшого пообгризувані. На декотрих збереглося зерно, їх торбинку. Батько і син, відібравши у мишей запаси, далі мандрують. Степ світлий і тихий, як пустеля. Дивляться, труп лежить. Бабуся мертва. Коло неї кошик із колоссям. Шукачі постояли мовчки, знявши шапки, і хотіли відходити. Але батько роздумав. Другі прийдуть. І все одно заберуть колоски. Бабуся не встане. Для неї горе кінчилось. А для живих, що дома ждуть, жменька зерна – це рятунок. Як же покинути? Знов питає. Чи згадаєш, Андрійку, хто ця жінка? Не знаю, тато. Я теж. Можна було б понести кошик до її хати. А раз невідома, він примовк і через хвилину винувато сказав. Треба забрати. Не ми візьмем, так другим достанеться. Висипав колосся в свою торбинку, а кошик поклав на землю. Батько і син відходять. Десь зустрічають зілля, годящі до страви, рвуть підряд. З торішньої грядки десяток картоплин і цукрових буряків, що від морозу і вогкості потемніли, теж спроваджено в торбинки. За огородами степ ще світліший і пустельніший. Враз шукачі спинилися. Нірки. Скрізь ховрашині нірки. Але як добути з-під землі дрібного звіра? Мороки багато, сказав Мирон Данилович. Треба строїти пастку. Він зморений, поволі передвигає ноги, з яких вода сочиться в намотані ганчірки. Задишка мучить. На околиці села батько і син, відпочиваючи, стежать привітання горобців між деревами і стріхою темної хати. Тато, горобців можна їсти? Чому ні? Харчуються зерном, як коні, як ховрахи. Нема в них поганого. Чим їх ловлять? Сіткою і решетом, або сільцем. З кінського волосу сплітають. Я хочу ловити. Спробуємо. Тільки в нашому дворі їх рідко бачу. Ця хата покинута і повна їх. Сюди навпростець від нас. Ану гляньмо. Обійшли садибу. Справді. Гробці збиралися в ній безгосподарні цілими зграйками. Через пустельні дворища і сади в сухих бур'янах проліг напрям до хати катранників. Дома ледве шукачі переступили поріг. Піднялися назустріч дві істоти з світочими зіницями, нетерплячі, аж болящі, чи принесено чого-небудь їсти. Коли сонце вже пурпурове низилося за хмарні смуги при обрії, батько і син вийшли до покинутого дворища. Горобці притихли на сон по своїх притулках, глибоко в покрівлі обдертій і подекуди проваленій. сутінок, потроху зеленіючи, розливався всюди. «Будем драти», – тихо промовив батько і приставив драбину до покрівлі. Взявши під решіток, помалу вибирається нагору. Слідом син, тримаючи наготовлену торбу з зашморгом, додумується. Чому горобці, коли їх зимою треба було, зникли кудись? А тепер, як більшість людей на селі вимерла, вони знов з'явилися на безлюдній садибі. Батько, нагледівши гніздо, накрив його. Вмить пташки сполошились, почали пурхати, верещати, битися під напоною. А рука мисливця простромлюється при соломі до підрешітка, ловить їх і одного по одному опускає в торбу, відкривану так, щоб тільки вкинути здобич і зразу затягти отвір. Борсаються в піймані, їх п'ятеро. Перенесли драбину на другий бік хати, і там зловили чотирьох. Решта, налякана, випорхнула на всі сторони. Батько шкодує, їх тепер і пшоном не вернеш. Настав час, коли вечірній сутінок швидко западає в нічний, і край огненого місяця виткнувся над чорно-сизими пустками. В хаті каганчик тріпотів пелюстинкою смутного світла, слабого, як метелик, що доживає останні хвилини. При ньому підвелися з полу мати і доня, ждучи новини про влови. «Заваримо панський суп з гробцями», – сказав господар. Олена підійшла до торби, що в ній кидалися пташки. «Жаль! Що ж робити? Жаль, не жаль, а їсти треба», – сказала мати. Вона патрила гробців, відрізавши голівки. Тоді від одного погляду на кров Оленка примліла, заплющила очі, відійшла до свого місця на полу, здавалася півпритомна. Брат спробував розважити, кажучи потихеньку. «Їсти можна, бо вони зерном живуть. Їх м'ясо безпогані». Але мовчить сестричка, як камінна. Того вечора в хаті парувала юшка з пташатиною. Мати за звичкою приохочує їдців. «Смашні горобці, хто б міг подумати?» «Смашні та дрібні дуже», – пожалівся батько. Оленка хоч як жахалася різанини, зовсім забула про неї, взявши ложку, і спивала кип'яч пожадливо, а кісточки обсмоктувала і переламувала, щоб вибрати зсередини. «Я ж казав, що непогані», – нагадує Андрій, але вона відмовчується. Повечерявши, старші докладно обговорювали, як спожити зерно з колосків, картоплю і буряки, а діти слухали, мов прив'язані. «Зерно ми розіб'ємо в ступі. Де ти їдів?» – спитала мати. «На горищі. Вранці внесу. Я думав, наскочать ці радівці. Жили, тягнутимуть знов, давай хліб. Ось у мене ступа біля печі, значить, є зерно. Вже не прийдуть. Пізно. Та й самі хиляться. Хиляться тутешні, а прислані їдять на повну губу. О, то такі московці, що мертвого з домовини вивернуть і з рота видеруть зернину на заготівлю. Їм і наша потріскана ступа очі мозолить». «Страшні вони», – зітхнула жінка. «Таких підібрано під одну шерсть. Що ж, хай жаліють. Їм колись і наш голод огнем на печінки стане. Якби скоштувати чистого хліба, хоч кусник на зуби. З'їмо зараз, а далі як? Зерна ж мало, тільки в рот покласти. А з домішкою ростиння на тиждень вистачить. Спечу маторженики», – вирішила дружина. Ще не світ і не зоря прокинулись, безсонь, бо голод буде. Господиня пішла з рукавцем по городах. Назбирати бросток з дерев, де почало бубнявіти та братися зеленкавістю. Пальці чорніли і ставали клейкі. Довелося брати бростки разом з галузками, вламуючи їх. Нарвала трохи лопуцьків, що недавно витягнулися з землі. Вернувшися, зразу взяла залишок лузги, схований під постіллю, і надібрала половину для печива. Пожаліла, що нема висівок. Обчистила від гнилля бурячки й картоплю, з зельністю додала їх до лозги. Господар, поставивши ступу в сінях, крушив зерно, що з мишачих сховків і бабусиного кошика. Коли впорався, пішов на розшуки. Хоч одворотна пустка з покійницькою ямою, а мусив туди брести по старій мишій. Обчухрував його, колосків'я стемніле і прив'яле за зиму, але з поживною снагою. Боязко глядався на землянку. Звідти вже не йшов дим, і не чути було нічого, німо, як біля могили. Швидко назбирав мишію в шаньку, мов для коней, прихопив також трохи баделля, що вирізалося з чорної глибини на світло денне. В сінях перетовк мишій. Що було їстівне, все господиня змішала докупи і виліпила моторженники, на вигляд ніби плескуваті котлетини, але темніші. Пеклися вони довго, стали аж зеленкуваті, коли зрештою їх винято з печі. Кожному господиня спершу наділила по половині. Смак був тяжкий і прикрий. Розжовані кусники в силу втягалися в стравохід. Але всі ці розминали їх довго на зубах, протягаючи їдження і запиваючи люшкою. Все одно, недобре на душі, нудить. Тільки виголоджені шлунки приймали корм, який колов то в одному місці, то в другому, і їдкою вагою тиснув під грудьми. Піч скоро вихолонула в вогкій хаті. Мирон Данилович попрямував через околицю навпростець, бо ніде ні тенів, ні грош. Проти села в степу хмари стояли стіною над могилами і над яругами, звідки гайвроння піднімалось, як дим від пожежі, і різко викрякувало. В одному дворищі, де збереглися тільки найбільші дерева, та й то з покаліченими гілками, стовбичила величезна акація. При ній прилагодився підліток, обтріпаний і висохлий. Коло самого коріння, в старому бур'яні. Держав нижній кінець чворки, прив'язаний вгорі до затулки на шпаківниці. Жвавий птах перескакував навкруг, по надрубаних гілках. Передчуття і ляклива обережність віднаджували від входу в хатку. І затулка вистругана з сосни, і шворка, що коливалася вільною струною при дереві, були надто незвичайними, страхали птаха. Але будинок йому потрібен, тому відбувалося пурхання поблизу. Одночасно ж птах з його м'ясцем був до краю потрібен зголоднілому підліткові, і той терпеливо ждав на помилку і необережність жертви. Вони довго витерплювали взаємне перехитрювання. Зрештою, не витримав Мирон Данилович. Пішов додому лагодити ловецький пристрій. Андрійко здогадується, що тут зброя на пернатих. Пастка буде? Ніби. Затулка до шпаківниці. Біля школи багато. Де? На старих клинах? Там. І я з вами. Дар'я Олександрівна їх попереджує. Обережно вибирайтеся на дерево, бо недовго й впасти. Птахолови потягли причандалля до шкільної садиби. Новий паркан, що відгороджував від вулиці, та з обох боків розібрано. Тільки ямки від стовпів чорніють. А скривлений цегляний мур давнього часу затилля застався. Весь на валу біля канави. Напівзасипаної і закритої мертвими бур'янами. Уподовж нього стояли обламані липи і клени. Видавалися розкиданими, хоч посаджені були в алею. Старіші велетні так струхнявіли, що раз буря на світанку повергла, від того зосталося щерблення в морі. Декотрі ж були спилені попереду, ніби самі впадуть. Навіть пеньки викорчувано, і ями рудіють глиною, збираючи дощову воду. Шпаківниці здебільшого на коленах. Але не біля кожної літають птахи. Відзначивши одну, вже вибрану крилатими мешканцями, батько і син починають наступ. Спочатку сперечаються за право лізти на дерево. «Ти слабенький», – сказав батько, – «а там треба міцно цвях забити і молоток важкий». «Я зумію», – настоює син. «Е, ні, ти стій тут і придержуй драбину, щоб не повсковзнулось». поки я лістиму до гілок. Шпаки повтікали, оглядівши непрошеного гостя. Він, як справився, зліз додолу і відніс драбину за липу. Шворку потягнув крізь проламину в мурі, за яким принишк, покликавши туди сина. Довго ждали. Страшенно довго. А птахи виказували байдужість до ознак облоги. Передусім до нової частини їхнього домику, оздобленої шворкою, що напиналася до землі. Байдужість була удавана і кінчалася на певній межі вчинків. Вільно кружили птахи і порхали навкруг, навіть повстрибували на покрівлі. Але всередину не думали вертатися. Ніби з роду там не жили і мешкати не хотять. Хоч якась сила весь час тримала їх поблизу входу в дощану хатку. Мирон Данилович тримав шворку натягну, щоб, смикнувши її, в одну мить закрити дверці. Птахи перегулювалися на гілках біля помешкання, обернутого в погибель. Тим часом хлопець розглядав дерева. Всі ніби незримо дихають, звернуті до тепла і купаються в світлі. Зовсім повесніло, хоч якоюсь невідступною тінню стоїть похмурість від зими. Перші птахи, що недавно прилетіли, обережні. Однак найсміливіший, спокусившися і перемігши вагання, скочив до хатки і зник всередині. Мирон Данилович враз смикнув шворку. «Єсть, єсть!» – повторив радіючи. Взяв торбинку і поліз брати зловленого. Коли птах повинен був перескочити з будиночка в торбу, тоді вдарив відчайно під її край. І вискочивши, ще стільки повітря форкнуло. «О, такої!» – з досадою промовив Мирон Данилович, кинувши торбу на землю. Невесело верталися батько і син. Здобичі жодної, тільки день згаяли. «Шпаки проворніші, ніж ми», – пояснив батько невдачу. «От зробимо пастку. Один ховрах зловиться, на тиждень їсти. Водою виллім», – пропонує син. «Можна водою. Тоді нащо пастка?» «Пригодиться, бо води багато треба. Спробуємо і водою, і пасткою». Господиня і донька зустрічали сумні, як і самі птахолови. На черзі пастка. Мирон Данилович пиляв дошку, а син тримав з краю. Слабі робітники часто приставали. Надвечір збудована подобизна приладдя з фізики для вивчання в трудовій школі. На одному кінці дошки прорізано невеликий круг. Біля другого кінця сполучено з допомогою хитрого заскоку дві планки. Одна зверху щільно при дошці, а одна знизу при ній. Верхня планка своїм ширшим кінцем прикриває, як затулка, прорізаний круг, а її вужчий кінець, ходячи на вісі, пристроюється до заскоку. Коли ширший кінець планки піднімається над прорізом, куди повинен устромити голову ховрах, тоді її вищий кінець, діючи через куткуватий крючок пристрою на засік, звільняє з пружинного зводу нижню планку під дошкою. Та планка, схожа на реєчку, ніби ударник гвинтівки, швидко б'є в напрямі до прорізу. Низ дошки гладенько виструганий, і там планка легко сунеться крізь дужки, зроблені з дроту. Кінець її, який б'є до прорізу, має в собі нагострений цвях протинати горло ховрахові. До дошки прибито пакольці, призначені міцно тримати знаряддя при землі. Як докінчили його, Мирон Данилович поставив на стіл для огляду і перевірки, чи справний механізм. Дав синові щітку. Нею, зробленою з рогожки, мати колись хату білила. Щітка зсохлася, намочена в розведеній крейді. «Бери щітку», – звелів батько, – «і знизу веди її край через проріз, так, якби це сунувся ховрах». Син робить, що звелено. Поволі підводить щітку знизу і зрушує з місця ширший кінець верхньої планки, вона ж, піднявшися над прорізом, звільнила через заскік реєчку під дошкою з пружинного зводу. Тоді різко дзенькнула пружина, а реєчка – озброєного сяком, метнулася, врізала його в круласту щітку, ніби ховрахові в горло. «Ой, страшна ця річ», – сказала господиня. Майстер зніяковів. «Чим страшна? Здавна ж таки роблено?» «Тим страшна, що нагадує, як мучать людей в таких пастках. Влада ловить людей, а ми хижаків, що зерно крадуть». «Хоч і так, однаково страшна вигадка. Мені подумалося. Ні, скажете, що я безумець. Чому?» «Подумалося, не ми хижого, а він всіх піймав і душить. Так і є, ми спіймані. Богемони згуртовано пристали до татарця душити нас. І сонця не видно. Нехай. Те саме на них повториться і вкаже, хто зробив. Бог дужчий. Всім на небесних терезах змірить, що заслужив. Вже нас не буде. Другі побачать». Дар'я Олександрівна тільки гірко зітхнула, скоса поглядаючи на побудівку, що нагадувала їй владу татарця та подібно б'є всякими гостряками в горло людині, заведена чортякою. Через негоду, що почалася вночі, і через недугу, від якої голова заморочувалася, катранники вийшли в степ аж на третій день. Ранок погожий, батько ніс приладдя в мішку і тягнув лопату, сину відручив відро і дротяний крючок. Таких мисливців, як вони вдвох, чимало вибралося. Скрізь сірі постаті. Довго сновигали батько і син, поки натрапили на нору з певними прикметами ховрашиного побуту. Недалеко від видоленка з калюжею. Воду носили вдвох, держачися за дужку від відра, так що більша вага лягала на сторону старшого. Швидко зникає вода в норі. Стінки і темніють, і протряхають. Відходячи, мисливці встромлювали лопату навскоси. Замикали звіра. Збилися, числячи в литі відра. «Мабуть, ховраха немає дома», – сумнівається хлопець. «Де б він дівся? Тільки тут». «По старі колоски побіг?» «Ні, побоїться. Сьогодні скрізь ганяють». «Або зловив хтось?» «Були б сліди, а то ж рівно». «Чому сидить?» «Нора велика. Треба залити». «Носять і носять. Здається, не буде кінця. Виморені вкрай. І якраз тоді, коли перестали пильнувати нору, звідти вискочив ховрах і помчав мимо». Мирон Данилович ударив його крючком, але не вбив. Біжить за ховрахом, а той кидається то в один бік, то в другий. І видно, що притоплено його і прибито. Нема доброї пруткості. Недалеко від ярка починалися кущі. Мала ділянка, але досить їх, щоб ховрахові сховатися. Він там і присів. Шукають мисливці довго. Нема його. Так хитро сховався. Раптом вискочив, ніби з-під землі, кружить по западині. Потім відбігає до своєї нори, також кидаючися на сторони. Мирон Данилович, доганяючи, бив навпопад з розмаху і стежив, аби тільки звірик від власної нори не відбіг до сусідської і не вернувся в кущі. Випадково так поцілено, що писнув ховрах і забився в судомі. Вдарний підбором з усієї сили, сіпнувся декілька разів і скорчено припав до землі. Знов востаннє підвів голову і ще раз невразимо ненависницьки зазирнув і околів. Моторошно стало від погляду дикої, але свідомої в своїй смерті істотки. «Неси мішок», звелів батько хлопцеві, зовсім задихаючись. Обидва, як прийшли додому, зразу лягли. Батько важко дихав. Болі в цілому тілі аж застогнати хотілося. Дрімав, поки жінка зварить вечерю з ховраха. Прокинувся, бо син клав йому лист на руки. Щойно принесено і кинуто у двір, просто на землю, нібито лист не до людей, а до худоби, якої вже не видно. Писав косар Калинчак. Він і обіцявся сповістити, як тільки натрапить на заробіток. «Читай голосно», – просить жінка. «Що там пишуть?» Він до сина. «На, читай, я слухатиму». Андрій розбирає карлючки, ведені криво і розхитані рядами. «Пристав я на північному Кавказі. Можна витерпіти трохи, є підробіток і дещо з їжі. Приїдьте, зачепитеся в совхозі». «Це добре. Є куди тікати», – сказав Мирон Данилович. «Поїдемо на Кавказ». Діти теж пожвавішали. «На Кавказ їдемо. На Кавказ. Коли, тату?» «Не спішіть. Не скоро», – сказав, а сам втішений. «Ось є куди вискочити з тенет. Серце зболіло від такого помирання». Жінка зрікається. «Вже я з дітьми мандрувала, а тепер знов ночувати, як собакам, під тинню. Так пропасти і дома можна. Нікуди з малими не поїду». Він довго збирав останні міркування, та не вирішилося нічого. Ховрашина в юсті пахла смаж, колись покуштував, чудна якась. «Це я всилюю собі», – думав Мирон Данилович. Голод навів такий присмак, що скоро кісточки лягли біля миски в кожного їдця, обгризані і обсмоктані. «Гарне м'ясо», – не думала. «Правда гарне?» – питає мати. Малі цокотять ложками об миски і стверджуючи хитають головами замісто відповіді. Батько по обіді взяв мішок і знов подався в поле. Людські тіні снували всюди, пооддаль одна від одної. Він відбився зовсім далеко і, поникавши марно, стороною вертає. Тоді бачить розкопаний кагатик. Торік там були білі буряки. Гарніші забрано. Зосталася гнилувата дрібнеча, з якої дещо годиться на борщ. Мабуть, хтось брав і занедужавши вмер. Рештки пропадають. Поки перечищав їх, оберталося на думці з невідчіпною тривогою, ніби від хуртовини. Хтось брав тут і вмер. Брав і вмер. Мирон Данилович відходить до села. Земля, як жива, прокидається і ніби заглядає в душу людини. Чого ходиш без плуга? Вдягнена світлою вогкістю, дихає м'яко і з ясним смутком, навіть з незвичайною зворушливістю, обіцяючи врожай. Після злигоднів викинеться добрий колосок. Хмарки переходили легко і так низько, як в хаті, віддавали перловою рожевістю і синню, забарвлюючи повітря від світами. Селянин ступав помалу, беріг дихання, боявся, щоб серце не почало перебивати, тоді впадеш немічний. Перетерплював одну тривогу, відчуваючи її з великими смутками, без надії подужати до кінця. Не міг вирватися з болючого круга, повного тіней, що стовпилися і, мов птиці, віщують майбутнє. Він вертав завулками, де все чорніє, як після пожежного побоїща, все обідране і розорене до пня. В одній хаті дах провалився, не було ні дверей, ні вікон. Мирон Данилович заглядає всередину без луток. Мертві лежать неприбрані. Ціла сім'я. Батько біля лави, близько покуття. Мати при стіні, а діти скорчені недалеко від печі. Сама ж стіна, при якій сконала жінка, була вся на віддалі простягнутої руки обколупана, а пальці забруднені в глину, яку ця душа видряпувала і їла перед смертю. Мирон Данилович, глядівши, заціпанів на місці, ніби грозовицею прошитий, а вмить відвернувся, бо почув, як десь поблизу загуркотіло, з проквола, з глухими перестуками коліс. Тоді відступив від хатнього кладовища. Став за причілком поруйнованого сарая. Бачить, наближається віз, і коло нього два дядьки. Обидва ледве сунуть, такі слабі. Поволі наближається віз, запряжений ребристою конячиною. Ось пристає до хати, звідки щойно відійшов свідок. Дядьки беруть довгі жертки з крючками, ніби гакосписи, вживані пожежниками в роботі серед огню, і входять по мертвих. Через поріг тягнуть труп чоловіка до воза. Потім, примінивши жертки на вила, простромлюють. Один ганяє гостряки крізь ноги, а другий крізь шию. З натугою піднімають труп, хоч то сам кістяк в шкірі й лахмітті, і кладуть на віз. Відпочинувши, знову зайшли в хату, виволочили від тіля, мов великий потлілий сніп, труп жіночий з пальцями в глині, і так само на віз поклали, після чого побрели по мертвих малят. Миронові Даниловичу видалося, що жіноча рука шарпнула повітря, і він, ніби крижаним вихром обкинутий, мерщій пішов геть, не оглядаючись. Думав дорогою, ніж отак пропасти під бісівськими гаками спробую на Кавказі. Що зароблю, додому вишлю, прикупити харчів, бо кінець на возі, кинуть через полудрабок, коли людина тіпається. Докладно обміркував, поки йому доїхати до служби, в хаті вистачить маторжеників, хврашатини, буряків і лузги. Андрійко знає, як ловити звіра і птахів. З мамою діти ходитимуть по зілля, що скоро вирветься наверх, віддавши жінці знахідку. Пішов поломатче на паливо. В сусідньому дворі, порожньому і тихому, як цвинтар, витягнув із хлівця, потяг до свого порога, там порубав і поколов на цурки. В хаті мовчання. Діти сидять коло печі, скочившись, як ті, що їх Мирон Данилович бачив щойно в руїні. «Трохи продержимося», – сказала жінка. «А далі як буде?» «Я надумав. Так і поїду. Не стане гроша на квиток, один і так проскочу. Вночі багато зайцем тулиться між вагонами». «І я можу так», – озвався син. «Гаразд, але сиди дома. Ще тобі рано». «Краще б не їхав», – відраджує дружина. «Тепер же дороги небезпечні. Скрізь ловлять і кидають, коли не в степ, то в глибокий яр. Вовків боятися. Від тих відчепишся, а від цих ні. Вони як чорти. Так і поїду. Сьогодні ж поїду. Чого ждатиму? Спробувати треба, ніж отак пропадати. Тут ніякого заробітку. А чоловік листа прислав і кличе, є робота. Він має хоч хлібину чорну. І я добуду і привезу. Сама згадка про хліб, нехай буде найчорніший, збудила болюче бажання хоч скориночку взяти. Глянула жінка, як діти слухають, сидячи коло печі, аж оченята їм заіскрилися, і промовила тоді. Спробуй. Тільки знай, як не вернешся, ми без тебе пропали. Не журись. Харчів добуду і зразу ж додому. Як міг би жити без вас? Він дуже стривожився серцем, коли в дорогу виходив. Родина проводжала до воріт, далі йти він заборонив. Дружина мовчки плакала, прощаючи, а доня вчепилася рученятами тонкими, як дві гілочки, в його рукав і не відставала. Тільки сумно оченята світять, ніби хоче сказати, що це понад сили її дрібної душі розлучитися з татом. Він, жахаючись, подумав, уже поза світом дивляться очі моєї дитини. Хлопець хоч тримався мужніше, ніж сестра, все ж не міг від тата відступити. Так і поривався до нього, мов незримо прив'язаний. Мирон Данилович сказав собі в думці, терплячи відхід від рідних. Дуже сумне моє прощання. Чи не знак? В силу розлучився з сім'єю. Від перехрестя бачив, як вони коло воріт, любим і таким беззахисним гуртком стоячи піднімають руки, і все прощають його. А він, звернувши на другу вулицю, безлюдну, раптом відчув несвітський жаль на серці. Мов напад негоди вночі, чорної, сліпої, повної дощу та блискавок. Враз без просвіту. І його тоді ніби судома прийняла. На обличчі вже давно незнані покотилися сльози і закрили зір. Отямившись, питає себе, що це? Скільки років не плакав, а тепер як мала дитина. Відходив, схожий на приреченого, мимо розгороджених садиб, мимо хат обдертих, мов кістяки найдавніших тварин, хат під хмарами, що проносилися низько, ніби торкаючи їх. віяло вогкістю. Часом граки промайнуть, і косо обкинувши луковину повітря, зникають за блідно рудими горбами в степу і млистосизими перелісками. Німо серед руїн. В одному дворі величезне попалище, а біля нього неглибока яма, де лежать мертві. Старий чоловік і хлопчик, трішки попелом притрушені. Як глянув прихожий, на душу тінь зайшла. Невловимим страхом скувала на мить, важка і холодна. Він далі похилив пустельною вулицею, рідко в зморі душевній поглядаючи на хати. Порівнявся з кладовищем і видно, при кутку чоловік, зовсім знесилений, копає яму. Вже кінчає роботу. Вже встромивши лопату, відходить кудись кволими кроками. А з'явилися два сусіди, однаково, як і він, знеможені, тягли мертвого просто за плечі і, побачивши свіжу яму, поклали його туди. Постояли трохи і пішли прямцем поміж руїни. Мирон Данилович дожидає. Що далі? Той, хто викопав яму, притягнув на двох ломаках із перекладиною свого покійника. Поклав його біля ями і стоїть, дивиться на підкинутий труп, розмислюючи, що робити. Здавалось, викине чужого мертвяка, а помістить свого, бо для нього яму викопав. Але все пішло інакше. Чоловік заставив чужого в спокої і почав копати яму наново для свого. Скоро ж зовсім пристав, не міг рити землю. Подумав з хвилину, а потім поліз в готову яму, судячи з його рухів, старався відсунути підкинутого покійника набік. Після того він поклав туди ж поруч і свого покійника. Виліз і був задоволений. Там помириться свій і чужий. Взявся засипати обох. Катранник, постоявши коло кладовища і відпочинувши, подався на шлях, біля якого здалеку все щось темніло, ніби дрібні горбки. Коли підійшов близько, побачив, що то люди. Зовсім опухлі, лежали на високих бур'янах і просто на землі. Дивившися, селянин відчув, йому тьмариться в очах і неміч хилить до трави. «Коли б і самому тут не впасти», – замовляє себе. Зусиллям відводить очі від лежачих і простує далі, навпростець мимо дрібного хуторця. Здавалося, безконечно йшов і все згадував про хатки, що тут були. Світлі, мов скарбнички, серед вишневого цвіту, з яскравими грядками чорнобривців і соняшниками коло вікон. Поглянув, розбито хуторець, як старий горщик. Сіро-брунатна руїна в висохлих бур'янах на темному схилі. Покійників мало. Не видно слідів людських, крім кількох найсвіжіших з колією разом. Селянин здогадався. Знов ті самі возії. Примітивши під воду, що від'їжджала в степ, він попростував назирці за нею, поки спинилася недалеко від дороги біля старого колодязя. Дядьки вхопили з-під води труп, як дровеняку, вкинули в колодязь і взялися до наступних мертвяків. Спорожнили віз. Селянин обминув їх подалі, бо раптом упади вони вкинуть на дно, а тоді смерть болюча, в каліцтві. Тут колодязь глибокий, страшно глянути. Після цього випадку, трохи повагавшися, звернув до сусіднього села, де жив колись. Недалеко туди. І хто зна, чи не трапиться, що їстівне, дітям би відніс перед довгою розлукою. Трудно йшов. Ось і село. Не впізнав його катранник. Колись рясні верби зеленіли на північному березі ставка, розступившись тільки там, де хлопці проганяли скот на повати. Там воли, корови, телята, коні вбродили в воду по піску. Росли верби впродовж греблі і на городах, що тяглись до самої води. Навпроти, недалеко від другого берега, де також по схилу тільки лагіднішому шуміли лани пшениці, ніби вклонялися до відблиску сонця в ставковому дзеркалі. Садимо в зелені хмари, облягали його вінками – все розширяючися по горбах і невисоких кручах. Зміж дерев виглядали хатки, як білі горлиці, що зложили крильця. Такі чисті хатки і гарні, раділи до блакиті вікнами, ніби очима. А тепер ні деревця ніде, ні тину. Самі бур'яни. Хати розвалені, темніють рештками коменів і стін. Демоновський смерч пройшов і вмить змінив оселю. З живої зробив мертву. Через те чорний прапор, матерчений чотирикутник, як пекельний знак, сповіщає високо на жерці, що вся оселя стала домовиною. Гірко дивитись на пустелю. І катранник відразу повернувся в степ. Виходячи, глянув на вулицю, вкриту торішніми бур'янами. Побачив чоловіка, не дуже старого, але виглядом древнішого від кожного діда. Шия тонка-тонка, мов сама висохла окістка зосталася, обтягнута посірілою шкірою. Чоловік ішов повагом. Голова широко похитувалася, ніби на стеблині, велика і кутаста. Волосся наполовину випало. Комір, надмірно широкий для неї, осунувся набік, звис петлею на грудних кістках, як і вся сорочка, давно не прана, притемнів до кольору землі. На ціпочок опирався селянин і, відхиляючи височезні бур'яни, ступав забарно, ніби перевіряв, чи міцні суглоби в ногах. Зник, мов привид, що вертає до труни. Катранник обережно рушив слідом і роздивляється, де старий. Скрізь бур'яни і розвалені житла. З одних сіней через поріг виставилися самі стопи, землисто-сірою мертвизною до хмарного дня, як викладені з могили. Так вразили, що подорожній покинув шукати діда і звернув до знайомої хати. Причаївся. Коли зачув стукіт підводи. «Скрізь вона», – подумав з досадою. Бригада гробокопів складалася з п'ятьох. Чотири йшли при кутках гарби, а п'ятий вів коні. До цих попади на віз, не вирвешся. Відстукотіла підвода. Тоді катранник попрямував до знайомої садиби. Дивився і не міг збагнути. Нема любого мешкання, до якого звик. Хата вбита дощами і потріскана, стала падати. Оголений підсішок виглядав так, ніби зуби нечистої сили вгризли ріг, зірвали м'ясо, зоставивши дерев'яний маслак. Дах запався. Сіріла кроква, як частина перекинутої шибениці. Подібно до цієї хати. Нежива тварина в полі лежить, обдзьобана хижими птицями, що лишили на ребрах шмаття шерсті. Двері вивелені за двірками. Хмуро і сиро в руїні. Тут жили дальні родичі. Вмерли вони, чи світ за очі втекли. Дивився на ділянку, знану з дитинства, на хату, в якій жив, обернену в розбиток глини, як і всі інші житла навкруг. Зосталися рештки. Безслівно промовляли про смерть кожному, хто сюди приходить. Засмучений безмірно, відходив катранник відпустки. Мандрував на вмання, аби в степ вибратися, а там вхопити напрямок до станції. Коли зрештою прибув туди, його не впустила бригада комсомольців, що настирно і різко, кричучи, всіх завертала геть. Марно було б просити. Похилив голову катранник і попростував пішки в район. На шлях, що слався безконечно, налягали хмари. Посіяв дощик. Потім линув так, що враз калюжі стали, але скоро і вщух. На нього не дуже селяни зважали, тільки гнулися, мов колоски. Хто вкрай виснажений падав при дорозі, там помирав, і кожен був близький до того самого, вже здерев'янів почуттями, тільки прислухався, чи скоро самому кінець. Катранник ступав, зібравши вичерпки сил в одно прагнення, і всі думки в один вузлик, мов залізний, неодмінно дійти. В районі, куди добувся з іншими, жовтіли установи в кам'яницях. Брама величезного подвір'я тримала напис «Союз хліб» і дивувала хлібороба страшенно. Чому союзний? Виходить, то хліб союзу з північчю, звідки накази йдуть. Який союз? Коли забрано хліб, а ти вмирай. Погляд зосередився на пірамідах збіжжя. Крізь дірявий брезент багато зерна видно, промоклого в дощі і підіпрілого. Сам колір зерна непереможно надив. Ось він, спасенний хліб, перед очима, чиста пшениця. Всього мішечок би набрати, сім'я врятується. Однаково ж зерно згниє на мокрому місці. З того, що просипається в грязь, можна тисячі торб наповнити і спасти душі. Ні, і хліб, і люди гинуть. Хто наказав? Сильна варта обступила пропадущі піраміди, вся з гвинтівками, по-чужому говорить. Селяни ж ніби приворожні, дивляться на зерно, худі як тички, обшарпані гірш, ніж колись жебраки. Здебільшого сидять або прилягли, скоро їм кінець. Крім лютої голодності, терплять муку від споглядання близького хліба. Здається, простягнув руку, ступивши наперед, і врятований. Досить сирого зерна поїсти, щоб скріпитись. Твого зерна з двору забраного. Спокуса пожирає кволі душі, як незримий огонь, довівши до півбожевільного самозасліплення. Прилютувала близькістю пшениці і зв'язала руки, ноги, думки, очі і позбавила твердої волі шукати іншого рятунку. Мерехтливі очима притягуються до хліба, як сноходи до місяця, або нічні метелики до полум'я притягуються і поволі згоряють в недужому жевріні свого серця. Катранника борола, мов, навіяння, ця біда. Він теж приточився очима до пірамід. Без марева, в денному вигляді хліб. Ось, близько, постій отак півдня. І пропав. Недуга душевна скувавши домучить. Як з ланцюгів виривається він з того замрочення. Недалеко від сірчано-жовтих дверей райвиконкомівського будинку в западині мертва людина лежить. Обличчя не видно, бо дощова вода, набравшись, високо закрила. Проходить чоловік, поплямлений і небритий, маючи в руці поломану пилку на залізо. Сам собі говорить він, але так, що сторонньому чути. Умерла жінка. Другий день лежить, і вони нічого. Затупотіли вбрані в родівах совані шкірянки, службовці на виході з дверей. Тоді враз катранник і стрічний поспішили нарізно. Оглянувшись на групу при будинку, селянин подумав, прибиратимуть мертву, того й вийшли гуртом. Іродові душі, а такі ж люди. Одна група постояла на східцях, подиміла папіросками, і хоч би хто зиркнув на покійницю, що лежала перед ними. Зійшли на низ і огидливо обминули труп, коли якого світлі брижі біжать на воді. Обминули так, ніби то дровина, що перешкоджає державній справі. Катранник, побачивши, як частина службовців повернула йому вслід, пришвидшив крок. Треба сходити в містечкові магазини. Скрізь діди і жінки, діти ходять під вікнами, і спиняються перед дверима їсти просять. Багато померлих, ніхто не прибирає їх. Ось двоповерхова установа, крита ржависто-брунатною бляхою. На першому поверсі відчинилося вікно. Повнощоки чорній. Нагороїживши френч на плечах, розглядає вулицю і щось жує. Внизу на тротуарі підходить бабуся і простягає руку висохлу, як хмизина. Дайте хоч крихту, бо вже вмру. Сижасто вибратий слухає вікні, слухає жуючи, і ніби аж втішається від жалібного прохання, а враз із брязкотом зачиняє вікно, чути, як клацнула задвижка. На дверях, крізь скляний прямокутник на бронзових гвинтах, багріла вивіска, з якої катранник довідався, що тут редакція часопису «Ленінський шлях». В сосновій рамі з дротяною сіткою, вкріпленій на паркан, висів примірник видання. Поблизу валялася половина часопису кимось покинута чи загублена. селянин зачепився поглядом за статтю, звідки викричено. Підкуркульники в місті об'їдаються чужим хлібом, не хочуть робити в полі, це саботаж, і далі в такому змісті багато і густо. Хотів покласти папір на землю, бо подосадував. Бач, пекатий, що ковтає в вікні, розбрехався, коли платять. Він до землі ні за якого чорта не підійде робити хліб, як ми і наші сім'ї з прадідів. А такий селянин приберіг часописний друк. Дорозі згодиться. Біля сусіднього домика, рідкого покрівлею, як і редакція, але одноповерхового, стала підвода, вся обкинута парусиною. Сутулуватий службовець, що мав на кільцеватому волосі кепку з чорної шкіри, метко скочив на цеглу і, щось крикнувши підводчикові, потупотів до дверей. Там потягнув за дерев'яний держачок, від якого бігла вгору дзвінкова дротина. Потягнув і зразу ж назад до підводи, від кіля візник перевалював мішок, зверху сивий від випорошеної крупчатки, ніби коло млина. Вхопили вдвох і домчали до дверей, що якраз тоді рвучко відчинилися, бо за ними стояв хтось і ждав, кого впускати. В одну помлу очей мішок щез всередині, після чого обидва носії, за спинами яких дзенькнув дверний замок, відбігли до підводи, скочили на свої місця і погнали щодуху. Важкий вистукіт розлігся по сірасто-зеленкавих бруковиках, тьмаво лискучих після дощу, мов черепи, тісно покладені в ґрунт. Переходячи голодні ставали перед дверима. Дід, що хитався, як смертельно поранений, потягнув держачок дзвінкового пристрою. Жодного руху і відповіді. Ніби не було ні душі всередині. Прохачі, зболівши нервами від марного ждання, відходили геть. Заставалася загадка для селянина. Чому в день тягнено харч? Мабуть, від страху, що у присмерку люди віднімуть, осмілівши. Відпочив серед цегляних скель, простяглася черга до магазину, де дають кислу капусту. Раптом перехожі почали підбігати поблизу. Селянин і собі туди, в свіжий і значно коротший хвіст, що випростовується течією до жидачів, від чого багато крику одних на одних. Зрештою всі посунули назад, вирівнюючи звичайний порядок. Мирон Данилович дістав кіло капусти, колись моченої, тепер сухої і несвіжої. Видалася смачнішою від десертів. Сховав запас її в торбу, обмотаний поверх кулька також половиною злої газети. Трохи повеселішав, набравши певності, що добереться до Кавказу, на 3 дні харчу вистачить, а там грошей позичити можна знакомця до віддачі з першого заробітку. В дорозі до станції здогадувався. Пощедріли на капусту. Бачать, що пропада на складі. Присів під червонавою стіною між такими, як сам. Здавалося, потяга взагалі не буде. І руху теж. Взагалі. Нічого більше не буде. Так довго ждали. Аж перед світом, крізь штовханину, катранник прорвався в вагоні двері і зразу ж ліг на верхній полиці. Сон приходить мертвотний і тяжкий. Прокинувшися, відчув Мирон Данилович, що потіє в морозній лихоманці. Певно, простудився, на дощі йшовши, а потім як сидів на землі. Ось надвечір вузлова станція, тут присідати, і знов зди. Площа схожа на мурашник, серед якого сила начальства наіндичується з портфелями або товстими течками, козиряє в автах, протіснюється в установи і висипає звідти, надмірно заносячи лиця, як велипанство, і збрескло поглядаючи на сірих з населення. Різниця одежею і партквитками, магнетна могутність яких, нехай схованих навіть вдома, в шухлядах під замком, незримо обкидає їх злою властивістю, бо то їх талісмани, від яких навіюється відрази, передусім до кожного, хто з села і конає, згідно з рішенням партконоводства в столиці. Глянув селянин. Ого, скільки їх, що кров з'їдять. Пропали ми до канцура. Він пішов виглядати викидної городини, милостиво продаваної хвості за скажену ціну. Черги збираються від схід сонця і нуртують, і нидюють до півночі, застоювані, втрачувані, розривані під час несподіваних тисканин, знов спаювані голоднечею. Люди держаться одні за одних, щоб зберегти місця в чотирирядному натовпі. Так бджоли творять пасма, кріпко і щіплені. Катранник мав надію на комерційний хліб. Пристроївся і дожидає, мучачись від простудної лихоманки, втоми, поривів такого жагучого і невтримного болю в глибині істоти, який ніби шепотить нечутно весь час. Їсти, їсти. Увага і зір, прив'язані до дверей далечині, пригасають, як спорожнілий каганчик. А чутка пройшла, що даватимуть. Кільку. Що ж, можна рибний дрібізок спожити зразу, заїдаючи капустою замісто хліба. Зморені люди, стоявши віддавна, втратили рухливість і гостроту почуття якраз тоді, коли набігли машини з вартою. Катранник затерп. Якби був здоровіший, міг би рвонутися крізь ряди і втекти. Але скований слабістю, непорушно стояв серед багатьох, ніби перед очима давуна. Служаки брутально хапають селян, як вовки овець, і миттю спроваджують на платформи, наповнивши їх, хутко оббігають кругом, коли мотор загуркотить. Один револьверник сідає до шофера в кабіну, а решта береться до нової пайки жертв. Везли надзвичайно швидко, найглухішими вулицями. На станції всіх перевантажено в товарні вагони і зразу ж замкнуто. Потяг стукотливо погнав, як навіжений. Іноді спинявся, тоді дивна тишина за дерев'яними стінами. Зрештою, коли прибув до призначення, негайно загуркотіли двері вагонів, крик донісся і звідкись, крізь нічну сутінь повалив їдкий дим. Блиснули до дверей ліхтарі, з ними охоронники вскочили всередину. Посунув потяг і скоро знов пристиг. Прикро, над краєм глибокого провалля, відкіль полум'я вибивалося, ніби велетенськими шматками розірваної тканини, крізь дим клубочений по млистій широчині. Зойки пронизували ніч. Катранник став страчувати думку, коли охоронники брали селян і викидали з вагонних дверей в глибочину. Хто сунув по крутому, чіпляючись за нерівності, а хто котився чи летів униз, всі зникали в огнищі. Через хвилину також катранника кинуто з дверей. Він опинався руками проти прислону і судомливо гріб. Під пальці попадали обвуглені корінці кущів, тоді мимовільно промайнув здогад. Мабуть, ліщина була. Вхопився селянин розпачливим зусиллям, але корінці в останню мить тріснувши відірвались. Він посунув вниз. Падаючи трохи стишено, ще раз чіплявся обома руками за вигорбину. Відчув, що прірва стала відлогіша. Знов нігтями і черевиками подрав схил, щоб спинитися, і не міг. Сунув з розгону в задушливу димряву. Раптом тяжко штовхнувся плечем, об що того не бачив. Тільки різко опекло і придушило до земляної стіни. Тоді він став з більшим натиском хапатися. Якби була нерівність або корінь, він би вдержався, але порожньо. Далі падав між великі деревини, обхоплені полум'ям. «Пропав!» – проблиснуло в свідомості. Він падав нерівно, аж поки вдарився спиною об дерево, а головою об схил. Миттю зім'яло в клубок і, перекинувши, потягло на низ, ніби в коловороті горючої ріки. Волосся над правою скронею обсмалилося, але він, швидко падаючи, ніби стратив відчуття болю. Розумів, що задихається, і що плече йому палить. Тоді ж запався в нестямність, з якої його вирвав різкий біль від падіння в тісну мілину. Мирон Данилович, трусячись, обторкує ґрунт. Я в мокрому глинищі. Це яр. Можна лізти через воду, втішає сам себе. Як звір на чотирьох відповзає в болотяній щілині, протискуючись поміж одними дровиняками, залитими тванню, і попід другими, що стирчали в безладді над головою. Весь час на горі і по сторонах розпачливі крики, від яких міг би стратити пам'ять, але й сам був прибитий і приголомшений, півмрець, що корчився в пориві, повсти серед загибелі. Високо розлягався бурхіт огнища і стукіт обвалюваного дерева. Також вишум і шипіння в спеці, приглушуючи, проймали диким страхом, бо пожежа от-от привалить. Все ніби вогні великої споруди, коли вже зруйнувалася, з поперехрещуваними балками і зваленими стовпами, які, згораючи, гуркотливо осідали в глибину земної щілини. На дні, в боковій струмовині, так багато обвуглених обапалів, кинутих попереду, крізь них мало хто просунувся до глинища. Застрявали люди, здавлені і скалічені, там їх і нищив вогонь. Один чоловік зовсім обгорілий звис до води, його стопи стиснуті між двома близькими деревинами, а рука і голова гойдаються в поривному полум'ї, ніби червоні повені, крізь яку мчить глибинний протяг. Багато селян згорало в велетенській печі приві, над якою стовпи диму вставали, мов над фабриками. Потяг підвозив туди нові натовпи, скидані вартою, падали вони. І калічилися раніше, ніж стати здобиччю огню від шпал і обапалів, облитих смолою. Привезені на платформах дерева, вергано в прірву, навперемін з людьми. Катранник продирався попід заваллями і раз був стратив свідомість. Опритомнів скоро, від палення згори і вогкості знизу з болотяного рівчака. Спекота пронизувала одіж і підганяла повсти, як пораненого вужа. Хоч низовий протяг через глибоку щілину приносив трохи повітря, таки димова задуха була смертельна, рвала груди, труїла кров, сліплячи зір і тьмарячи думки. Зрештою доліз Мирон Данилович до калюшки в глибокому водориї. Обхлюпався так, щоб, рятуючись від палення, зберегти одіж на плечах. Аж тоді відчув. Збоку щось штовхнуло і мулює. Торбинка. Його власна торбинка набіг прив'язана через плече. На дні калюшки повно камінців і піску з глиною. Вихлюпуючи воду звідти, катранник прошепотів, ніби сам собі чужий. «Та я ще живу?» Тоді враз, здається, підбадьорений дійсністю сказаного, почав лізти далі. І через декілька хвилин був так далеко від болотяної щілини, що коли там стався черговий обвал з гуркотнечою вогні, то вже не міг зачепити. Прискоривши рух, Мирон Данилович раптом обсунувся в глибшу пробоїну, ніж була, і мимоволі знов облився від дрібного водоспадика під звалищами. Як проліз у нешвидкій воді, то вже встати зміг. При узбоченні яру там скрізь вигиналися пригорки і лежали валуни біля обпалених кущів. Горючі деревини, накидані згори, були рідші, і він то приступав їх, то пробирався знизу у протулини з рештками зарості. Намацав якусь річ, обгорнуту матеркою, що вбризкана в болото. Спершу проминув річ, а тоді надумався, простягнув руку і взяв. Відступив за горби, де тільки окремі дровиняки і шпали, облиті смолою, скотившись, палахкотіли з низьким димом, під виступ збочини присів, віддихнути і отямитися з лиха. Обторкує знахідку, розгортає, і на диво собі, і незміренну радість бачить хліб. Сухий, причерствілий трішки, але ж хліб. Знати вже з самого дотику – це житній. Скільки розшукуваний хліб і незнайдений дістався, де й не подумати про нього самі погибелі. Вся істота припала до знахідки, вся з болючою хижістю голоду. А знов почало палити від завалля. Мирон Данилович з'їв тільки один відломлений шматок, тримаючи його на стулених долонях, щоб ні одну крихту не згубити. Тоді зав'язав хліб, як було, і сховав собі в торбинку. І перевірив. чи хліптан провівши рукою по тканині. Хоч хилила страшна слабість, він переміг її. Присліплений від палючих виблисків згори і димової їді, що різала очі, випростався і рушив чимдуж звідти. Враз перечепився і впав. Коли підводився, то лікоть приторкнув до торбинки, знов перевіряючи, там хліб чи ні. Там. Катранник, як побачив, кого він потоптав, жахнувся. То мертвий чоловік. Одежа на трупі обгоріла в попільний мотлох. Ліва сторона голови розбита і попечена так, що скрізь через розриви червоніє застигла кров. Вигляд мертвого болісно вразив Мирона Даниловича, який аж знітився в судомі і, впритомнівши, пішов далі. Боявся і згадувати, хоч чужа смерть притягувала думки. Обережно ступав по нерівному глинищу і відчув, що лихоманки нема. Від жорстокого струшення на межі божевілля збігла з крові і нервів. Але був він замучений страхом і болем при вичерпанні останніх сил. Присів на горбик. Щоб вийти з розпуки не від самого тільки голоду, похопився їсти. А вже став собі скупий. Подумавши одну мить, споживає спершу старий матерженик з торбинки, потім пайку від хліба, як закуску. Притьма вирізнилася думка, що непокоїла, поставши десь на глибині свідомості після того, як причепився об покійника. Це його хліб. Бідний чоловік загубив перед смертю, коли весь поранений і обпалений був. Що йому хліб? Заставити там, пропаде в грязюці і золі, коли ж тут живий потребує, гинучи. Так повинно бути. Хліб цей законно переходить в руки другого, хто теж перейшов глибиною лиха. Нелегко перейшов, а розділив повне горе з небіжчиком. Тільки так можна ділити чужий хліб, загарьований хліб прожиття. І поміркував тоді катранник. Ще гляне душа нещасного вже з неба. Скаже, бери цей хліб, тобі треба. А для мене навіщо? Порадіє душа, бо й по смерті помогла комусь на світі. Заспокоював себе знов, що нема злочину взяти такий хліб, а все ж була гіркота в почуттях. Як це недобре чужий хліб взяти в мертвого. Ну, що? І я прислугу тобі зроблю проти наруги, вирішив наостанок. Вернувся і, відломивши стовбурець недогорілої ліщини, вирив неглибоку яму при згарищі, в заглибині м'якої глини. Перемагаючи страх, взявся за покійника, пересунув його туди і загорнув. «Помилуй чоловіка Боже», – сказав над ним. Як помив руки у струмку, пішов на низ, державшися за кущики на узбіччі. Обережний був. Насторожений до кожного шурхоту, пригадав собі діда Гонтаря. Як він іду з могили, тільки йому вона була морозна, а мені піч. Відходив і оглядався. Мав страх, що ті на горі біля вагонів примітять і доженуть. Їхнє страхіття нависло огненним привидом і котило дим по довгій прирві, почервонивши глинисті прислони і ліси на схилах. Темрява навколо втікача, густіючи, вгортала дерева і ґрунт, на якому струмок перебігав, ніби чорний з відблиском від прірви. Мирон Данилович вибрав для спочинку сухий виступ під кущами, аби затуляли від поглядів згори, коли застався просвіт на пожежу. Широкий і волохатий піджак, що служив замість пальта, був після купання у вимивинні з струмковою водою досить чистий, хоч і посмалений скрізь. Треба витирати останні плями. Сидів тікач, обперши плечі об стовбурці, і не щувся, як задрімав, проти своєї волі і всього страху. Ніби посунувся в глибочину іншу, ніж ця, вже без паленої сосни і людей серед огню, не снилося нічого. Тільки під кінець спання настигла невиразима тривога. Пронизаний нею, прокинувся і побачив, що огонь жахливо виріс, осягаючи півнеба над прірвою. Мабуть, привезли багато дров і смоли. Тепер би там згорів, пояснює собі катранник. Він трудно з розбитістю в тілі підводиться. Ноги затерпли, а в плечах і ребрах різкий біль. Негодящий чоловік, як труп. Коли полум'я дійшло своєї сили, стався обвал, і вибухами воно рванулося в височину, підкидаючи сліпучі і хитливі течії, мов червоні гейзери з хуртовинами іскор і хмарами диму. Після того вщухло, хоч не набагато. Катранник відходив і оглядався на огненну могилу. Хотів закричати з безсилого розпачу. Хто там живий, щоб вибирався коло низового струмка? Хіба поможеться? Одежа на грудях порвала, а черевики були мокрі. Чи сушити? Ні, треба йти. А то наглядачі згори стрілятимуть. Згадав про них і зразу ж поспішив геть звідти. Знов напав страх на нього, гнав безупинно далі нерівною землею. Мирон Данилович до самого ранку йшов, угадуючи дорогу, де не міг зустріти їх. Розвиднювалося, коли прибув до дрібного полустанка. Вагався, підступати до залізничних колій чи ні, але не було іншого переходу. Він прямував мимо самотнього будиночка і спинився, побачивши робітників, що на платформах починали рівняти дошки. З одного боку вломилися сторчові стовпчики, ніби величезні ручеці, тому вантаж соснини, струнко розпиленої і чистої, осунувся на жужелицю між коліями. Укладало двоє. Залізничник, що обслуговував невеличкий потяг, і підліток, тонкий, як нитка, з нього небагато праці. В той час машиніст мав якийсь гіркий клопіт коло шипучого демона. Було не до розсипаних шальовок. Ось крикнув з платформи залізничник до катранника. «Що у вас тут? Людей нема чи що?» Катранник мовчить, думаючи. «А як же? І нема? Хіба не знаєш, де вони? Хочеш, покажу, де?» «Чого стоїш, чоловіче? Помагай, а я підвезу?» Знов звернувся залізничник. Але ще й тепер не вірить селянин. Хоч вся істота аж стрепенулася від новини. Добре було під'їхати, бо вже, мабуть, не дошкандибаю на своїх. Темновусий з підбіленою залізничник світнув запалими очима, і вриті зморшки на обличчі поглибшили від усміху. «Не віриш?» «Хто зна?» – глухо звався катранник. «Кажу, підвезу, значить підвезу. Молоді то мені. Берися, чоловіче, і подавай мені дошки. Складати будем». Катранник, не кажучи вже нічого, поклав торбинку на землю, але близько біля себе, і взявся подавати сосну. Так старається, аж підбіга. «Не спіши, болтомися», – спиняє залізничник. «Бережи силу, бо роботи багато. А то будеш як отой хлопець, що підміта полустанок». Він показав на підлітка, який, відійшовши на сторону, подивився трохи і зник. Працювали декілька годин, поки владнали вантаж. Катранник змокрів дуже, хоч його одежа і черевики просохли. Він дрібно тремтів від напруження, ослаблений від довгого недоїдання і лютої пригоди. «Щось ти, чоловіче, хилишся», – зауважив залізничник, гостро глянувши на нього. «Ану, ходім, під'їмо. Як звати?» «Катранник Мирон. А мене Петро. Так і кажи». Сіли на дошках біля скриньки залізничника, колись фарбованої зелено, а тепер темнастої плямами від мазуту. Господар витяг з неї скатерку і повогом розгорнув на соснині. Тоді поклав пшоняний хліб, порізаний тонкими скибками, а до нього сіль у білому матерчиному вузлику і дві величезні солодкі цибулини. З пляшечки наточив конопляної олії на блюдце. Зрештою, вибрав варену картоплю з паперового капсука. Маю капусту квашену. Підсохлою давали. І шматок хліба, пропонує селянин. То прибережіть. Призволяйтесь до мого ресторану. Чи не їсте цибулі? Чому ні? Заохотився Катрани. Це добре з хлібом. Обережно відділив тонкий кожушок, блідаво-брунастий, із тьмавим полиском і прочервонілістю. Розрізавши цибулину вподовж, брав світлі лустки і вмочав в олію і солив. Їв з хлібом, як поживу найкращу. Додав до цього картоплю, теж умочуючи в олію і солячи. Істота зосередилася на їдженні, відсторонена від світу, бо, здається, жили горіли від голодної нетерплячки і міг проковтнути миттю весь харч, навіть коли б було повно в скринці. Сік цибулі колись надто гострий. Відчуто тепер, як захлинно смашний і живлющий. По краплі, втішаючись, приймає душа. Коли поснідав Катранник, враз і настрій змінився. Пожива креплющими течіями пройшла в різні напрями через єство, зміцнила, відсвіживши ніби добрий сон, хоч якраз тепер на сон клонить, при вдиханні лісного повітря, приємного прохолодою. Знов завозилися з дошками і склали до останку як слід. Слухайся, їдьмо разом на склад. Я скажу начальникові, що ти виручив. Зосталось вигрузити дошки. А тоді на Кавказ повернемо. Мені ж цього якраз і треба, скрикнув Мирон Данилович. Як ваша ласка, візьміть. Я помагатиму при всякій роботі. Бачу, ти чоловік тихий і не з тих, що в замки без спросу заглядають. Бо всякі люди зустрічаються. Повірте, оце їду жінці і дітям десь хліба заробити. Другої думки немає. От і вже. Мені веселіше, і тобі по дорозі. А то вночі сам, як сич, очима блимаю. На димучій станції зійшли з потяга. Ночували при товарному складі. Там людей небагато. Горотить чугунка, розігріта до червона. Петро приніс гарячого супу. Повечерявши, заснули на тапчанах. Міцно спалося. Як ніколи від народження на світ. Після півночі вирушили на Кавказ. Снує мрію свою Мирон Данилович про заробітки в совхозі, при конюшні або теслярні. Трохи підхарчуватись. А там він знов майстер до всякої роботи, що потребує твердих жил і швидкої думки. Змалку звик. Як ви з непартійних, сказав Петро, круто живеться. Будь червона громадка, то тягли б харчі кошиками з розподільника. Куди нам, аби кукурудзяники заробити? Так. Вийшло, як казано, в революцію. Кому трясця, кому дві, кому сало, а кому чорта лисого. Рівність. Нас рівно в ями кладуть або палять. Це вже тоді показувалося. Скільки крику було про рівність. Ось я. Від сослов'я козачого. Вернувся з німецької війни. В кавалерії служив і медальки деякі дано. А дома біда. Село казанком кипить. Козаки, котрі з фронту, і я серед них, сказали, ну, живі ми і дома, порівняємося з сусідами. Так і зробили. Дали їм воли, могучі як паровики, і плуги дали, борони, культиватори, корморізки, точила і всячину, все дали. Пройшов рік другий, а в сусідів те добро пропало. Не знати, де ділось. Знову кричать, давай. Кричать, щоб ми стали рівні. Не буде того. Бо люди дуже неоднакові. І різно роблять. Уже тепер по-старому заведено. Робочих скрутили. Самі ж князьками розкошують. Хліб під дощем. Гниє. А нам не дають, сказав Катраник. Хто вмира і пробує взяти свій хліб, тому стріляють межі очі. Так скрізь, бо це самі чужонайняті замаскованці з інтернаціоналки. Хитро влізли, щоб народ мучити. То їм загадано. І то червона ціль їхня. Уже всім видно. І глядіти не хочеться. Вони літують, бо народ розглядів їх, що то мучителі з чужої служби. Тепер хотять затопити кров'ю людської очі. Пробують на нас, а тоді світ душитимуть. В них це готове. І партмішок, і партзав'язка. Мандрувавши, надивився я. Нищать хліб нарочито. І розоряють до смерті. В начальство ставлять непридатних, щоб більше біди було. На одному сцепному пункті привозить селянин хліб. Поспіх з ним великий, бо треба план виконати. Завідувач наказує дядькам усяке зерно докупи сипати крізь дірки в поверхах. Все разом. Жито, пшеницю, ячмінь, просо, гречку. Йому дорікають, хіба можна так робити? А він сердиться і відказує. А чому нельзя? Є то все хліб. От такі хазяї. Ви кажете про зерно. Не тільки з-за нього стріляють людей, а з-за гнилих буряків теж. Бачив я біля станції гору їх. Темно, як вивезена порода з рудників на Донбасі. Колись окремою колією доставляли буряки до цукроварні. Тепер їх покинуто догнивати. А сторожа кругом стоїть. Не підпуска нікого. Декілька разів люди підходили, ослабівши, як осінні мухи. Їх розпука голодна вела. Ледве до Бурякової гори наблизиться, так з гвинтівок блискає їм в очі. І люди падають. Буряки після морозів почорніли, а ще таки можна було перечищати їх і варити. Нікому ж не дано нічого. Так всі буряки пропали до рештки. Гора їх згнила і розлізлася по землі. Багато вбитих людей лежало, бо пошкодовано їм гнилого буряка. З того ж і видно. Ворожі виродки на горі царюють. Що далі їхали, все дужче бралося чистим і теплим повівом. Обвітрювало обличчя, радуючи після димової гіркоти, газу, сирості і вугільної пиляки залізничних вузлів. На степовій станції від підводчиків довідався катранник, що недалеко в совхозі наймуть конюха. Вирішив зостатися. Нагода тут певна. А поїдь далі до односельчанина. Хто знає, чи й досі є потреба в людях? Подякував сердечно дорожньому приятелеві і попрямував до радгоспу. Його пропустили в кімнату директора, який зразу спитав. «Чи ти добрий конюх?» «Все життя біля коней. Як їх ліпше можна знати?» «Вставай. Робота непогана, а платня так собі. Трішки грошей і трішки кукурудзяного борошна. Юшку давали. Коли спік перший хліб, то нарізав тоненькими кусниками, як торт, і повільно їв, і їв, розжовуючи вкрай. Хотів спинитися, щоб не спізнити все за один раз, але таки все з'їв і дивиться на стіл. Нема вже нічого. Взявся до води, багато пив. Був бездумний, їсти хотілося по-тваринному. Та скоро турбота охопила його про сім'ю. Вирішив зароблені гроші зберігати для неї і скільки можна ощаджувати борошно. Так прожив деякий час, а не міг прийти до звичайного стану, душевного і фізичного. Як і кожен у тому совхозі, підупадав і хернів. Вечорами, коли біля обрію, крізь чорно-зелені сутінки, догорала смужка огню, ніби там блискавка спинилась і застигла, гаснучи. Всі люди в совхозі, які недавно стали на роботу, починали бродити тінями по зауманню. Мавши заробіток дрібний, неспроможні були втишити голодності. Мов примари надхідної ночі, никали попід стінами, наближалися до кухні, порпалися в викидках після вечері. Сахалися геть під причілки і в кути, якщо хтось проходив, боялися знайомих стрінути, і прийняти пекучий сором. Мирон Данилович відчував, що після надмірного зусилля і страху в горючому провалі він якийсь душевно зрушений весь, мов збитий з життєвого кореня і круга. Після того, як збережені сили прислужилися вірно в лютому іспиті, вони заставили якусь незнану пустку. Ніби приглушений чуттєвим слухом, терпів він, дивовижно збайдуживши до лютості з навколишніх подій, що колись гостро вражали. Він і переживав їх, але вже не було снаги серця належно відповідати на образу. Дійшов до стану, спільного з багатьма приреченими на пасті. Коли дивився в очі їй з незвичною для себе застиглістю, мов спаралізовані духовно, без запопадливого шукання засобів. Відбувався у почуваннях дивний хід, сам собою, як присуджених до страти, що все ж прикріплюють відпалий гудзик на грудях. Але тут не було певного знання про свою загибель, хоч глибокий напрямок вів до прийняття повнотою всієї муки. З неї зовсім здалеку, з невидності поза розділеннями життя, ставала вже невідома і неосяжна для думки незмінність, беручи в свої впливи. Проте в свідомості це не означувалося виразно. Лише серце іноді зводило розсуди із долею. Коли думна особистість віддалялася від кривди, просто пливучи за течією подій, а між ними і самої кривди. Часом чіплялася до нагоди, що полегшить терпіння від ближчих хвилин. В один із безрадних вечорів приходить партієць, але не завиклий, Домборський, глянути, як живеться. Він куткавий і залискуватий, схлепаний суглобами кріпко, під потертою, але повторно обсмальцьованою шкірянкою аж вороною. Його тяжкі очі кололи дрібнесенькими трикутничками поблиску з карості на потемнілому, як опалий лист обличчі, від польових вітрів і різкого світла. Але зуби, хоч рідкі і з надто широкими проміжками спереду, були чисті і рівні. Подивившись на катранника і його куток, він присудив. Так не проживеш. Я сам пробував. Ледве не впав. Хочеш? Навчу, що робити. А чого ж? Робити треба. Тож і воно. Держися нас, бо оглянеш. Мав при собі горілку, огірки, кусники оселедця. Дав при розмові випити і закусити Миронові Даниловичу. Другого дня знов зійшлися вдвох. Домборський навчав, як робиться, що люди виживають, а не гинуть. Повів на край радгосної садиби до рідких кущів і присохлих тополяк. Там продовгувата купа каміння, давно привезеного і забутого, сіріла нерівною масою, простягшися через галявину. Бачиш каміння? А вже ж зір маю. Май також і здогад. У нас багато лошад. Я сам їх записую. Хто хоче, то і краде, де і скільки завгодно. Тільки треба вміти, щоб слідів не було. Якось тут. Земля тверда. Наженем лоша на каміння. Зрозумів? Лошати жаль. Не жаль себе. Лоша бігатиме, поки його з-під твого носа вкрадуть і з'їдять другі службовці. А ти пропадеш. Тебе дома ждуть. Ні, це не годиться. Отже, надвечір ми провернемо діло. Поночі вони вивели лоша і стали наганяти на камінні. Мирону Даниловичу не вдавалося з свого боку налякати, як слід, і лоша, підбрикуючи вузькими ногами, пробігало мимо. От прийняв його і натурив прямо на компаньйона, який тільки того ждав. Так ударив лозиною і затупотів, замахав чорними рукавами, що воно з великого переляку помчало просто на каміння і зломило ліву передню ногу. Домборський і покликав інших партійців. Нехай глянуть на нещасливий випадок, і засвідчать, що тут сталося. Не було в них іншого рішення, як тільки дорізати. Після того запрошені свідки розійшлись. Тоді наганячів двох дорізали лоша і вивезли закопувати зовсім пізно в нічних сутінках. Вирили яму, але замість того, щоб зразу вкинути туди лоша, розпатрили його і поділили між собою м'ясо. І тільки відпадки загребли. Позамотували м'ясо в лантушиння і з тим вернулися. Потихеньку смажили в кутках лошатину, від якої спершу прибавилося сили, так що Мирон Данилович відчував, твердішають його кроки. Але від одноманітного харчу став на шлунок слабувати. Це конина і кукурудза. Землякові лист написав і одержав пораду. Держіться теперішнього місця, бо тут починають перевіряти справки, хто звідкіля, і після цього звільняють сезонних. Глядіть, чи не приведеться нам приїжджати в другу сторону. Білорусь чи що? Мирон Данилович зрікся наміру переходити до земляка і притих, боячися нової недолі. Послав додому трохи грошей поштовим переказом, не знав, чи дійдуть, і трохи тютюну в вузлику приберіг на обмін. Час минає, нивки зеленіють, можна було б жити підробляючи і сім'ю сюди перевезти, хоч і тут побут помітно погіршується. Враз настигла біда. Облік всіх, що приїхали з сільськогосподарських районів. З'явилися довжелезні анкети, і треба, заповнюючи їх, представляти посвідки. А тому, що Катранник не мав потрібних паперів, його звільнено з праці. «Куди ж ти поїдеш?» – питає Домборський. «Не знаю. Земляк радить у Білорусь». «Добре радить. Їдь. Я тут продержусь, бо маю документи. Я не з села». А в Білорусі, кажуть, обходяться без голоду. Катранник знов на потяг, повний безсонного гаму. Приїхавши до станції при горбуватому надрічному місті, знов похилив за звичкою на роздобуток. Люди товпляться, спішать в одну сторону, він теж туди. Чує розмову, продають по 2 кіло комерційного хліба в одні руки. Черга створилася величезна, і там він прождав кілька годин. Не вистояв. За 4 чоловіка перед ним хліб закінчився. Від безсоння і стоянини кволий побрів Мирон Данилович на базар. Натрапив на тюльку. Але вже слабість розбивала його. Від шлункового болю, що, здається, спустошував істоту, як буває, велика комашня підточує коріння дерева. Знеможений, тягся він з тією тюлькою в газеті. Базарна босочня ув'язалася, бо звикла бачити, що чоловік з такою хиткою ходою і худістю скоро падав під паркан. Тоді миттю, мов тічка шакалів, накидалась обчищувати кишені і торбу. Так і крутиться демонською зграєю вся босота.